مجھ پر درود پاک پڑھ کر سجایا کرو، کیونکہ تمہارا یہ درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اتم ماشاء اللہ، مرحبا۔ جی ہاں، وہ سلسلہ لیے کہ جس میں عقل اور علم میں اضافہ، بصیرت بڑھے اور علم کے ساتھ ساتھ عمل کا جذبہ ملے اور اطمینان کی دولت بھی نصیب ہو کہ بہت ساری الحمدللہ مدنی پھول ملتے ہیں، ترغیب اور علم کا مجموعہ مدنی مکالمہ لیے ایک بار پھر حاضر خدمت ہیں۔ جہاں تک آج کے موضوع کا تعلق ہے تو بالخصوص نوجوان بھی جو ہے نا اس کو بہت زیادہ توجہ سے سنیں اور دیکھیں، بہت عوامی موضوع ہے۔ موضوع کے تعلق سے صرف اتنا عرض کروں گا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ چیزوں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ملما کاری جو ہے نا وہ کی جاتی ہے، پالش کی جاتی ہے، بلکہ ایمیٹیشن جو ہوتا ہے نا اس کو تو زیادہ ہی چمکایا جاتا ہے، کیونکہ وہ سونا نہیں ہوتا نا، تو اس کو بیچنے کے لیے اور لوگوں کو لبھانے کے لیے تو اس میں چمک دمک کا اور بہت ساری بناوٹی چیزوں کا جو جس کی ظاہری طور پر جو کچھ اور تاثر دے لیکن باطنن اتنا قیمتی نہ ہو، اس طرح کی فنکاریاں، جی ہاں فنکاریاں کرنی پڑتی ہیں، تو جو لیکن اصلاً قیمتی ہوتا ہے اس کی طلب تو اس کی قیمت کی وجہ سے ہی ہوتی ہے۔ تو بعض اوقات کچھ ایسے لفظ چن کر، انہیں غلط معنی پہنا کر، یا ان میں جو ہے فتنے و فساد کی ملاوٹ کر کے ذہنوں کو خراب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور یہی وہ وقت ہوتا ہے کہ جب صاحبان بصیرت جو ہوتے ہیں وہ اپنی ذمہ داری محسوس کرتے ہیں اور الحمدللہ ہم جیسوں کی رہنمائی کرتے ہیں اور جو صحیح تصور ہے، اصل بات ہے، وہ کھول کر ہمارے سامنے رکھتے ہیں، جس سے دل و دماغ روشن ہوتے ہیں اور الحمدللہ جو فتنہ و فساد کی گرد ہے یہ چھٹ جاتی ہے، مطلع صاف ہو جاتا ہے اور وسوسے کی کانٹ ہو جاتی ہے۔ آزادی آزادی آزادی کا بہت غلغلہ رہتا ہے اور آج کا موضوع آزادی سے ہی متعلق ہے۔ حزب روایت مکمل موضوع تو آپ کو نگرانی شورا ہی انشاءاللہ عز و جل بتائیں گے۔ اسلام اور آزادی بتا دیتا ہوں، اسلام اور آزادی چلیں اب آپ بتائیں، اسلام اور آزادی کیوں لیا گیا، کیا تھا، بیک گراؤنڈ کیا ہے، کیا وجہ ہے اور کس پر بیان کیجئے گا، اور جو آپ کا نیتوں وغیرہ والا جو انداز ہے، جو بھی آپ نیت آپ بھی کروا سکتے ہیں، نیت کرانے کی آزادی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ ماشاءاللہ ابتدائیہ تو ہمارے مولانا رسول بھائی نے بیان کر دیا، نیتیں بھی ہم کر لیتے ہیں تاکہ ثواب بھی ملے اور ثواب بڑھے بھی۔ اللہ کی رضا کے لیے اول تاخیر مدنی مقالمے میں شریک رہوں گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کا نام جب آئے گا تو عز و جل کہہ لوں گا، اللہ پاک کہہ لیں، یعنی رب کریم کے نام کے ساتھ یہ کلمات بھی ملا لینے چاہیے، تعالی عز و جل جل جلالہ اللہ پاک۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام پاک سن کر درود پاک پڑھوں گا، صحابہ کرام کا ذکر مبارک آئے گا تو ان کا نام آئے گا تو رضی اللہ تعالی عنہ، بزرگوں کا نام ہے رحمت اللہ تعالی علیہ، تو اس طرح بہت ساری اچھی اچھی نیتیں کی جا سکتی ہیں۔ میں بھی نیت کرتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے سلسلہ کروں گا، اعلی کلمت الحق اللہ تعالی کا کلمہ بلند کروں گا، نیکی کی دعوتوں کو برائی سے منع کروں گا۔ جیسا کہ ابھی نام کے حوالے سے بات ہوئی، ہمارے موضوع کا، ہمارے سلسلے کا جو موضوع ہے وہ ہے اسلام اور آزادی۔ اصل میں کچھ بات چل رہی تھی پچھلے دنوں جی آزادی کے موضوع، یعنی کہ انسان اپنی ذات میں ایسا لگتا ہے کہ روک ٹوک پسند نہیں کر پاتا، یوں سمجھیے کہ نو سننے کا مزاج ہمارا بہت کم ہے۔ آپ مجھ سے کوئی بات کہہ رہے ہیں کہ یار عمران یہ کر لیں، کوئی حرج نہیں ہے، اوکے تو آپ کو اچھا لگے گا، چلو نہیں میرے سمجھ میں نہیں آ رہا، تو یہ آپ کو بھی شاید یہ نہیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا کہ یار یہ ہاں مطلب یہ آپ تو ہمارا تو واسطہ پڑتا رہتا، اب یہ آنر ہم آنر ہیں, ایسا نہ ہو کہ ہم آفر والی باتیں کرنا شروع ہو گئے. نہیں ویسے آپ کیا سمجھتے نہیں ہیں کہ اب جیسے یہ اللہ کرے میں سمجھنے والا اسلام اور آزادی, آپ کو کہنے کی آزادی ہے اچھا اسلام اور آزادی, اب اسلام اور آزادی, اب اچھا ابھی اسلام اور آزادی لے لیا نا, اب یہ آزادی کا ہی جو آپریشن ہو جائے گا تو اسلام ہے اور آزادی, تو کیا اسلام میں آزادی نہیں ہو سکتی؟ ابھی اسلام ہوگا اور تو کہیں گے کہ اگر سوال آئے کسی کے ذہن میں آزادی سکھائی, موضوع تو یہ رکھا ہی نہیں ہے نا کہ اسلام میں آزادی نہیں ہے, یہ موضوع کہاں رکھا ہے؟ ہم نے تو موضوع رکھا اسلام اور آزادی. ماشاء اللہ جب اسلام اور آزادی کی بات چلے گی تو ان کو بھی آزادی دے دیں, یہ آئے ہیں ماشاء اللہ, مرحبا بھائی, مرحبا ماشاء اللہ, ویلکم موسٹ ویلکم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آل محمد, اور یہ حنزلہ بھائی آ گئے ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چلیں اور بچپن کی آزادی کی تو کیا ہی بات ہے. ہاں بچپن کی آزادی, یہ تو آزادی آزاد ہے, سونے میں آزاد. ہاں لیکن دیکھیں ان کی آزادی پر بھی یہ بتائیے کہ کیا ان کو ان کے ماں باپ روکتے نہیں ہیں؟ نہیں بالکل روکتے ہیں, نہیں جس کی مرضی ہاتھ لگائیں, جس کی مرضی ہے تھوڑی پکڑنے دیں گے, بلیڈ کو ہاتھ لگانے دیں گے, جو اگر بلیڈ کھلا ہوا ہوگا آزادی دینا کیوں نہیں دیتے, چھری نہیں پکڑنے دیں گے, فوراً بولیں گے زینے پہ جائیں گے, سیڑھی پہ جائیں گے تو روک لیں گے. نہیں اس کا دل کر رہا ہے نیچے اترنے کا, اس کا دل کر رہا ہے بیٹھنے کا, اس کا دل کر رہا ہے یہ چیز کھانے کا, وہ زمین سے اٹھا کر چیز نہیں رک جاؤ رک جاؤ, کیونکہ ماں باپ کو پتا ہے کہ بچے کے لیے یہ چیز مناسب ہے یہ چیز مناسب نہیں ہے. تو جو چیز ان کے لیے مناسب ہے اس چیز کی ان کو آزادی مل جاتی ہے کرنے کی اجازت. میں آزادی سے کیا اجازت, جی جی میرا خیال اجازت لے لیں بھائی, آزادی یہ کہ آپ کو جانے کی اجازت ہے, یہ کرنے کی اجازت ہے, وہ کرنے کی اجازت ہے. تو ایک تعبیر آپ بیان کرتے ہیں نا کہ وہ جو یعنی روک ٹوک والا وہ والا وہ تصور بھی میرے خیال میں جو ہے نا سمجھانے میں بڑا مدد, مطلب آپ کو اجازت ہے جی تو روک ٹوک نہیں ہے جی جی, اور اگر آپ کو اجازت نہیں ہے تو پھر آپ کو اجازت لینی پڑے گی. صحیح کہ یہ کروں کہ نہیں کروں, تو ان تمام تر معاملات میں ایک عام لوگ ہوتے ہیں جو کہ اس چیز کو شاید کسی اور معنی میں لے لیتے ہیں کہ اسلام میں روک ٹوک, مطلب اسلام میں آزادی نہیں ہے جی, اور یہ آزادی کے نام پر تصورات جو قائم کیے گئے ہیں آج جی کے دور میں جی, جی یہ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ شاید یہ آزادی کے تصورات نہیں ہیں, یہ مادر پتر آزادی کا لفظ آپ نے سنا ہوگا جی ہاں, یہ اس کو یہ مطلب کہیں گے کہ یار یہ کرنا تھا. حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا میں کسی بھی آپ ملک میں چلے جائیں, اگر آپ گئے ہیں ادھر اپنے روڈ پہ جا رہے ہیں تو گاڑی آپ کی, وقت آپ کا, سب کچھ آپ کا, مگر آپ لال بتی دے کے کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ کو میں نے تو آج تک یہ دیکھا کہ یار کوئی مطلب لال بتی پہ نہ کھڑا ہو, کسی کو کوئی روک لے کہ بھائی کیوں نکل گئے لال بتی کے ہوتے ہو, تو وہ بولے میں آزاد ہوں, ٹیکس دیتا ہوں سارے, مطلب کہ ملک میرا, میرے پیسے سے تو لگا ہوا ہے ملک میرا ہے, میں نیشنل پیپل ہوں یہاں کا سٹیزن ہوں, ہاں بلکہ سگنل کے لگنے بھی میرے ٹیکس کے کوئی پیسے شامل ہے, مگر تم جو روک رہے ہو تمہاری سیلری میں بھی ہمارے ٹیکس کے پیسے شامل ہیں, تو مطلب مجھے کیوں روک رہے ہو؟ تو میرا خیال ہے اس کے لیے یہ اتنا بھی بتا دینا چاہیے کہ ہاسپٹل بھی آپ کے پیسوں سے بنا ہے, سرجن بھی آپ کے پیسوں سے آیا ہوا ہے, سرجری بھی آپ کے پیسوں کی ہوگی, اس کا میڈیکل کا بل بھی آپ کے پیسوں کا. تو اب چونکہ یہ ساری جو مطلب کہ آزادیاں سلب ہونے والے جو معاملات ہیں یہ قبول ہیں اللہ اللہ, لیکن جب اسلام و دین کی بات آتی ہے, مطلب میں نہیں سمجھتا کہ اگر کوئی دنیا کا کوئی بھی پڑھا لکھا آدمی بھی اگر ہم وہ دیکھ کر سن رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے تو وہ ڈیفینیٹلی وہ یہ سمجھے گا کہ جب یہ پڑھنے گیا تھا تو اسکول میں بھی پابندی تھی, آزادی یہ بھی نہیں تھی کہ 8 کی جگہ وہ 9 بجے آزادی, ایگزیکٹلی فلاں کی جگہ فلاں یونیفارم, آفس آورز میں بھی یہ بینک یعنی یونیفارم میں ہی تصور ہے, پابند ہیں جی. دیکھیں ہم دنیا کے بہت سارے نظام میں اس کے پابند ہیں جی. اس میں ایک پہلو جو ابتدائیہ ہے اس کا اگر آپ اجازت دیں تو 2-3 کلمے کہہ کر, تو ان شاء اللہ پھر آپ کی جو گفتگو ہے وہ ان شاء اللہ عزوجل فی زمانہ آج کے جو معاشرتی امور ہیں اس کے لحاظ سے پھر انشاءاللہ بہت زیادہ ہمیں فائدہ مند دے گی. کہ تصور کے اعتبار سے جو ہمارا موضوع ہے اسلام اور آزادی, تو بنیادی طور پر تو یہ بات اگر ہمارے ویورز کو سمجھ میں آ جائے, اور سمجھنی چاہیے, اور باشعور الحمدللہ رب العالمین اس بات کو بخوبی سمجھتے ہیں کہ لفظ آزادی کا تصور ہی ہمیں اسلام نے دیا ہے. اسلام سے قبل آزادی کا تصور تھا کیا؟ پہلے اگر ہسٹوریکل ہسٹری کا اگر مطالعہ کرنے والے، ہسٹری کو سمجھنے والے، ہسٹری کا نالج رکھنے والے سب سے پہلے اس چیز کو دیکھیں کہ اسلام سے پہلے آزادی تھی کیا، آزاد معاشرہ تھا کب، اور آزادی کا تصور دینے والی ہی ذات سرور کائنات شاہ موجودات سید سادات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات تھی، اور نبی برحق صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں ہی آپ دیکھیں کہ قدم قدم پر یہاں تک کہ بہت سارے گناہوں کا کفارہ ہی غلاموں کی آزادی قرار دیا، بہت سارے امور میں غلاموں کی آزادی کو ہی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے نیکیاں اور بلکہ کسی ایک غلام کو آزاد کرنے کا ثواب بھی جو حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کریمہ کی روشنی میں ملتا ہے، جس کا مفہوم ہے انڈرسٹینڈ کے میں سمری آف حدیث ہی عرض کروں گا کہ ایک غلام کو آزاد کرنا، کسی نے اگر کسی غلام کا ہاتھ آزاد کیا تو گویا اس نے اپنے ہاتھ کو جہنم سے آزاد کروایا، کس نے اگر پورے غلام کو آزاد کروایا تو رب کی رحمت شامل حال ہوئی، اخلاص نصیب ہوا، تو جس نے ایک غلام کو آزاد کیا اس کے نتیجے میں الحمدللہ رب العالمین رب کائنات اسے آزاد فرماتا ہے جہنم کی آگ سے۔ تو اصل میں آزادی کا بنیادی تصور تو دیا ہی اسلام نے ہے، ہاں اب جو معاشرتی اقدار کے تحت مسلم معاشرے میں آزادی کا کانسیپٹ ہے جس پر آج ہم بات کر رہے ہیں، اور آزادی کن تصورات کی صورت میں سول سوسائٹی میں، آج کے معاشرے میں، اور وہ لوگ کے جو دین سے دور ہیں ان کے نزدیک ہے، اور اسلام میں آزادی کے تصور کو کس طرح سے بیان ہونا چاہیے، انشاءاللہ عز و جل قبلہ نگران شورا ان امور پر ہمارے ہمیں مدنی پھول عطا فرمائیں گے، اور پھر ڈسکشن جاری ہے انشاءاللہ، کچھ نہ کچھ معروضات ہم بھی عرض کرتے رہیں گے، اور آپ کے دو کلمات کیا شان ہے، کمال ہے، مزہ ہے، یہ مطلب آزادی ہے، آزادی جی، آزادی، یہ بھی آزادی، یہ بھی آزادی، آزادی کا پوائنٹ آف ویو، اصل میں یہ ایکچوئل تصور، یعنی جہاں بھی دین کی بات آئے گی، ریلیجیس پرسنالٹی کی بات، پرسنالٹی کی بات آئے گی، مذہبی آزادی کی بات آئے گی، تو ان کے ذہن میں قیود و بند کی کیفیت جائے گی، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم لمیٹڈ سوچ کے حامل ہیں، ان کو آئیڈیا، ان کو آئیڈیا، ہم سب کو آئیڈیا، معاشرے کے لوگوں کو آئیڈیا ہونا چاہیے کہ اصل میں آزادی کا تصور دیا ہی اسلام، آزادی سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں جو بات میرے ذہن میں بنیادی طور پر جو اس یعنی اس پیرا میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، مجھے اپنے اظہار، مجھے اپنی رائے کے اظہار کرنے میں آزادی ہے، عورت کہتی ہے کہ مجھے گھر سے نکلنے میں آزادی ہے، لائف سٹائل میرا، اولاد کہتے ہیں، اولاد کہتی ہے کہ مجھے بھی آزادی چاہیے، مجھے میرے ماں باپ نہ ٹوکے، تو بیوی کہے گی مجھے میرا شوہر نہ ٹوکے، شوہر بولے گا میری جہاں مرضی ہے میں جہاں، مجھے بیوی بھی نہ بولے بھائی، کچھ بھی نہ بولے، بیٹی بولے مجھے آزادی چاہیے، اچھا اسٹوڈنٹ بولے ہم آزاد، آپ کا ٹیچر بولے میں آزاد، تو اب سارے اگر آزادی آزاد ہیں تو پھر مطلب یہ تو پھر جنگل میں جانور ہی آزاد ہے، اصل میں دو تین فساد کی جڑیں ایسی ہیں نا، سوچ کی بنیادی تصور میں دو تین فساد کی جڑیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے نا آوے کا آوا بگڑ گیا، ایک تو ہے اقلیت پسندی، یعنی ایک جو ہے نا جو جس جگہ سے انسپائر ہو کر اس طرح کے آزاد لوگ بنتے ہیں نا، ان کے فلسفے کی بنیادی جو جڑ ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ عقل ہے اور اجتماعی دانش بھی ہو سکتی ہے، بہت سارے لوگ مل کے بھی ایک فیصلہ کر سکتے ہیں، تو اس لیے جو عقل کے نزدیک جو ہے نا جو چیز ٹھیک ہے بس وہ ٹھیک ہے وہ کرنا چاہیے، اور جو دوسری ہے جو نہیں اس کو سمجھ میں آ رہی وہ نہیں کرنا چاہیے، پھر اس طرح کے حامل جو سوچ تھے وہ لوگ سوچ رکھنے والے تھے جنہوں نے یہ فلسفے دیے، ان کے نزدیک آخرت کا تصور نہیں تھا، دنیاوی عیش و عشرت اور لذت ان کا آبجیکٹو ہے، اس آبجیکٹو کو حاصل کرنے کے لیے وہ وقتی لذت ہے، نہ حلال نہ حرام نہ استحصال کوئی وہ نہیں ہے، حلال حرام ایک تو یعنی دیگر معاملات ہے، اگر کسی غریب کا استحصال بھی ہو رہا ہے اور اس کو فائدہ ہو رہا ہے وہ کرے گا، وہ کہے گا کہ یہ ٹھیک ہے یہ تو میں کروں گا، یہ میرا تو ہے یہ میں چلوں گا اس طرح، تیسری پھر جب آخرت کی سوچ نہیں ہے، اس کو مرنے کے بعد حساب دینے کا تصور نہیں ہے، تو جب یہ تینوں چاروں چیزیں ملتی ہیں نا اس سے جو اب آزادی کا تصور نکلتا ہے تو وہ پھر ان کے نزدیک آزادی کا تصور جو بنے گا وہ تو یہی بنے گا کہ بھائی اب میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں یہ کروں تو مجھے کوئی روکنے والا نہیں ہونا چاہیے، میں اپنے نفع اور نقصان کا ذمہ دار میں خود ہوں، مجھے آپ کیوں بولتے ہو، میں یہ کرنا چاہتا ہوں تو میں کر رہا ہوں، میں یہ کرنا چاہتا ہوں میں یہ نہیں کرنا چاہتا تو میں نہیں کر رہا ہوں۔ میں یہ عرض کروں گا غلام رسول بھائی کہ ہم اس کو تھوڑا سا کیونکہ ٹائم ہمارے پاس ویسے اتنا زیادہ نہیں ہوتا، ان مائنڈوں کر کے بعضوں کا ٹاپک اتنا واسٹ ہوتا ہے، اتنا وسیع ہوتا ہے، میں صرف اتنا اپنے مدنی چینل کے ناظرین کو عرض کروں گا کہ اس کو سمجھ دینا چاہیے کہ ہم میں سے کوئی بھی نہ مکمل آزاد ہے نہ مکمل پابند ہے، فطرتن نہیں نا، ایک ٹانگ اٹھا کر تو کھڑے ہو سکتے ہیں، دوسری تھوڑی کھڑی ہو سکتے ہیں، اتنے آزاد ہوں کہ ہم ہی کھڑے ہو جائیں، ہم ایک دائرے میں رہتے ہیں کیونکہ ہم ایک مسلمان ہیں، اور اسلام نے ہمارے لیے دائرے کار مرتب کیے ہیں، اخلاقی دائرے ہیں، سماجی دائرے ہیں. ایسا بھی نہیں ہوتا کہ مطلب کہ ایک چیز جو دیکھنے میں تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہوتی، لیکن بعض اوقات وہ معاشرتی طور پر اس کے نہ کرنے میں ہی ہمارے لیے معاشرتی بھلائیاں پوشیدہ ہوتی ہیں. اس میں کوئی کہے گا پیسہ میرا ہے، سب کچھ میرا ہے، میری مرضی میں جو بھی کروں، تو بھائی ٹھیک ہے آپ کی مرضی، آپ جو کریں، لیکن آپ کی مرضی چلانے سے معاشرے کا جو انداز ہے وہ تباہ و برباد ہوتا ہے. تو یوں اخلاقی طور پر، معاشرتی طور پر بھی لوگوں کو پابند کیا جاتا ہے. کمیونٹیاں ہوتی ہیں، جرمن کمیونٹی ہے، اردو کمیونٹی ہیں، کمیونٹیوں کی جو برادریاں کی جو بنی ہوتی ہیں وہ کتنی چیزوں کا پابند کرتی ہیں. آپ دیکھیے گورنمنٹ کے سطح پر ہم بات کرتے ہیں، کبھی کبھی ون ڈش پارٹی آپ کو گورنمنٹ نے پابند کیا تھا کہ بھائی ایک ہی ڈش کھلائی اس کے علاوہ نہیں. کبھی کبھی اصول بنتا ہے کہ جناب 10 بجے میرج ہال بند ہو جائیں گے تو 12 بجے بند ہو جائیں گے. بھائی حالانکہ شادی میری ہے، لیکن وہ معاشرتی اور قومی معاملات جو ہوتے ہیں ان کو کور کرنے کے لیے، ان کو بہتر بنانے کے لیے، اور لیٹ نائٹ کی وجہ سے جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں ان کو کور کرنے کے لیے حکومتی طور پر بھی تو پابندیاں لگتی ہیں. اب کوئی جا کر لڑے تو صحیح کہ بھائی مطلب بچہ میرا ہے، شادی میں مطلب شادی میں میں کروا رہا ہوں، ہال کا خرچہ میں دے رہا ہوں، بجلی خرچہ میں دے رہا ہوں، کھانا میں کھلا رہا ہوں، مطلب کہ مطلب تم کیوں مجھے ریڈیوس کرنے کے لیے پر تلے ہوئے. کوئی بحث نہیں کرے گا، جو بحث کرے گا وہ جو دیکھے گا کہ اسے کتنی بحث ہوتی ہے وہ کیا بےچارا بھگتتا ہے. تو جس طرح میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے مدنی چینل کے ناظرین، جس طرح دنیاوی کئی قانون ایسے ہوتے ہیں کہ جسے سوائے ماننے کی آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، لال پہ رکنے ہی رکنے رکنے رکنے. اچھا کانسٹیٹیوشن اس قسم کے بنے ہوئے جی جی. کون مطلب میں جیسے ہمارا پاکستان کم و بیش کہتے 20 کروڑ کی آبادی ہے ہمارے پاکستان کی، ٹھیک ہے سنا یہی ہے، اگر 20 کروڑ کی آبادی مانے تو 20 کروڑ میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو یہ پتا ہے کہ پاکستان کا قانون اور کانسٹیٹیوشن کیا ہے. ہم کہیں جائیں گے بولے گا یہ قانون کے خلاف ہے، اپنے چپ چاپ رک جائیں گے. اپنے بولے گا کتاب میں بتاؤ، لوجک بتاؤ، کس نے بنایا تھا، کیا بنایا تھا، کیوں بنایا تھا، میں نہیں مانتا ہوں. تو وہ بولے گا ٹھیک ہے چل منانے کا طریقہ ہو رہا ہے ہمارے پاس. ایگزیکٹلی. تو یہ جب ہم اپنے جس ملک میں رہتے ہیں اور جس ملک میں جاتے ہیں وہاں کے بھی ہم مطلب کہ قانون کے اصولوں کے پابند ہوتے ہیں، ایئرپورٹ پر پابند ہوتے ہیں، جس راستے سے گزاریں گے ادھر بھی گزرنا پڑے گا، گزرتے ہیں مطلب وہ رسیاں لگا کر رکھتے ہیں، وہ رسی میں سے نکلو تو رسی میں سے نکلتے ہیں بھائی، وہ رک جا تو رک جاتے ہیں بھائی، مرضی ہے. تو ہم جیسے ایک دنیا کا ایک اصول ہے کہ دنیا میں رہنے والے جو اتھارٹیز ہوتی ہیں وہ قانون بناتی ہیں اور پھر ہمیں اس قانون کا پابند کیا جاتا ہے. تو ہم مسلمان ہیں، ہم قرآن و حدیث پر ایمان لاتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول پر ہم ایمان لاتے ہیں. تو اسلام و دین نے ہمارے لیے جو قانون بنائے ہیں اور جہاں ہمیں آزادی دی ہے وہاں ہم آزاد ہیں، جہاں ہمیں آزادی نہیں دی ہے یعنی کہ بالکل ایک حرام گوشت ہے اس کے کھانے کی اجازت نہیں ہے. اور ایک صورت ایسی بیان بھی کر دی جاتی ہے کہ وہاں پر مطلب کہ حلال دستیاب نہ ہونے کی صورت پھر اس کی اجازتیں بھی دی جاتی ہیں، اور وہ اس کی ایک اپنی فقہی صورت ہے جس کا میں ابھی یہاں بیان کروں گا، دیکھو تفصیلی بیان ہے لیکن میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. تو ہم پابند ہیں کہ ہمیں باوضو نماز پڑھنی ہے، ٹھیک ہے ہم پابند ہیں جی، لیکن اگر پانی میسر نہیں ہے، پانی آپ کے پاس نہیں ہے، کسی اور کے قبضے میں ہے اور پانی پر قدرت نہیں ہے، اس طرح کی اور بھی اگر چیزیں ہیں تو ظاہر ہے کہ ان تمام تر چیزوں پر غور کریں گے تو پھر آپ کو تیمم کی شریعت اجازت دے دیتی ہے. جی جی جی. آپ اگر سجدہ نہیں کر سکتے اور سجدہ آپ پر ساکت ہو جاتا ہے تو نماز آپ کو کس طریقے سے پڑھنی ہے اس کی اجازت دیتی ہے. یہاں سجدہ فرض ہے جی جی، لیکن یہ فرض سجدہ بھی اگر آپ نہیں کر پاتے تو اب آپ کے لیے کیا نماز میں صورت ہوگی، اس کا بھی اس کا, اس کا بھی بیان کر دیا گیا ہے. تو لیکن اب یہ یہ نہیں، یہ اصول ہیں ہمارے، کچھ شریعت کے اصول ہیں. آپ کی اس تمثیل جو ماشاءاللہ مختلف اگزامپلس آپ نے جو عطا فرمائے وہ میں اپنی گفتگو کو اس سے کنیکٹ بیچ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس بار الحمدللہ رب العالمین ابتدائیہ میں نے آزادی کی بات کی اور اب اس پہلو کی طرف آ رہے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین جس اسلام نے ہمیں آزادی کا تصور دیا، اس اسلام کی تعلیمات میں ہمیں رسول محتشم نبی معظم شفیق امم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی غلامی ہی میں نجات عطا فرمائی، حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ کی پابندی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات و احکامات قرآن و حدیث و شریعت پر عمل کرنے میں ہی ہماری نجات ہے. آپ کی جو تمثیلات ہیں الحمدللہ، یعنی ہم اپنے آپ کو جو آزاد اور آزادی کے نعرے سے مطلب کہ ہم اسے کہتے ہیں کہ ہر چوک پر کھڑے ہو جاتے ہیں، جب ہمارا دل چاہتا ہے ہم ترکیبیں بنانا شروع کر دیتے ہیں، اس کو یوں لیا جائے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم اور اسلام کی جو تعلیمات ہم تک پہنچی، ہم سب آزادی کے تصور کو جہاں ذہن میں رکھتے ہیں اس سے بڑھ کر ہمارے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ اس تصور آزادی میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے تحت ہم کہاں تک پابند ہیں، کس ترکیب کے پابند ہیں. انشاءاللہ شاء اللہ عزوجل آپ کی انہیں تمثیلات پر ترکیب ملے جائے گا. شریعت مطہرہ نے جہاں میں پابند کیا ہے ہم انشاءاللہ اظہار رائے کی آزادی کو ہم جیسے لے لیں جی بڑا ایشو بنتا ہے. اب یہ یعنی اب یہ ایک ٹاپک لیتے ہیں، اب ہم ون بائی ہم جنرل آتے ہیں، اب ہم پرٹیکولر ون بائی ون. اب اظہار رائے کی آزادی، اب مجھے اپنی رائے کا اظہار کرنا ہے، لیکن شریعت مجھے ہر وقت ہر بات اپنی رائے کے اظہار کرنے کی شریعت اجازت نہیں دیتی. اب میں نے آپ پر اپنی کوئی رائے، اب میں آپ مطلب کہ مجھے اگلا کالا لگ رہا ہے، اب میں اس کو اپنی رائے دینا چاہتا ہوں کہ یار آپ کے کپڑے اچھے نہیں ہیں، آپ کا منہ اچھا نہیں لگ رہا ہے، ٹھیک ہے آپ کا منہ ہلانا اچھا نہیں لگ رہا ہے، ٹھیک ہے آپ یہ اچھا نہیں لگ رہا. لیکن مجھے اب اگر وہ حقیقت بھی ہے، کیا میں آپ کو یہ بات آپ کے منہ پر کہہ سکتا ہوں؟ سماجی آداب کے سماجی آداب کے ساتھ ساتھ شرعی قیودات بھی آ جائیں گی کہ اگر اس سے میں آپ کے بلا اجازت شرعی دل آزاری کر بیٹھا تو میرے لیے تو میں تو گناہگار ہو جاؤں گا نا. یہ سماجیات سکھائی شریعت مطالعہ الحمدللہ. اصل میں یہ ایک مدنی پھول انتہائی اہمیت کا حامل ہے. جہاں ہم اسلام و دین کی بات کرتے ہیں نا تو معاشرہ، معاشرتی اقدار، معاشی اقدار، اقتصادی اقدار، سماجی اقدار، یہ سب دین خدا نے ہمیں سکھائے ہیں. حقوق کا سارا بیان اصل میں اسلام و دین جو ہے یہ ہمیں ایک دوسرے کے لیے احساس دلاتا ہے الحمدللہ. نہیں عرف عام میں بھی، یعنی جو مثال کے طور پر ایک عام معاشرتی سیٹ اپ میں بھی بات کریں تو ہر جو رائے ہے وہ بے لاگ اس کے بارے میں اظہار بھی نہیں کیا جاتا. اور یعنی وہی آپ نے جو قانونی اس کی مثالیں دی تو بعض معاملات میں رائے دینے پر آپ کو پابندی ہوتی ہے قانونی طور پر بھی. تو قانونی طور پر بھی آپ ہر رائے نہیں دے سکتے، سماجی طور پر بھی آپ ہر رائے نہیں دے سکتے. اب آزادی اظہار کے رائے کو ہم جو ہے نا وہ اس طرح کا پیمانہ بنا دیں کہ بالکل ہی کھلا آپ جو دے رہے نا جی اس میں بھی عجیب و غریب قسم کی منطق ہے جی. یعنی کہ میں اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتا ہوں لیکن اب میں دیکھتا ہوں کہ یار قانون منع کر رہا ہے، ٹھیک ہے. اب قانون کس حد تک منع کر رہا ہے؟ مجھے اریسٹ کرے گا، میرے خلاف کو مقدمہ آئے گا، مجھے کو باغی کہہ دیا جائے گا. اب اس پہ بھی ہم دیکھتے ہیں، اور اگر کوئی واقعی سخت کوئی چیز میرے خلاف آئے گی تو پھر میں کہوں گا کہ یار یہ نہیں بولنا چاہیے، اپنے پھنس جائیں گے اس کے بارے میں، نہیں بولنا چاہیے پھنس جائیں گے. یعنی میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جتنی حساسیت بعض قانون میں ہم نے اپنے ملکی قانون کو دے کے رکھی ہے جب واقعی کئی جگہ پہ بہت امپورٹنٹ رکھتی ہے، ضرورت ہوتی ہے اس کی، لیکن کیا ایسا ہی ہم اظہار اپنے شریعت کی حساسیت ہم خدا سے لڑتے ہیں؟ اللہ اللہ اللہ تعالیٰ کے منع کیے ہوئے جو باتیں کہ اس کے معاملے میں ہم اتنے حساس ہیں ماشاءاللہ. تو اس پر ضرور مطلب بندے کو غور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز سے منع کیا ہے مذاق اڑانا ہے جی اب بولے یار مطلب میرا دل کر رہا ہے میں آپ کا مذاق اڑانا چاہتا ہوں نہیں میں میرا دل کر رہا ہے میں آپ کا مذاق اڑانا چاہتا ہوں کیا مجھے اس کی اجازت ملے گی؟ نارے نا اس کو نہیں اجازت ملے گی. مطلب میرا دل کر رہا ہے میں آپ کے والد صاحب کی تصدیق کرنا چاہ رہا ہوں، میں آپ کے والد صاحب کا مذاق اڑانا چاہ رہا ہوں، مجھے بھی برداشت نہیں. میں آپ کے بیٹے کا مذاق اڑا. جب آپ اپنے بیٹے اور اپنے والد صاحب کے بارے میں کہیں گے کوئی نازیبا کلمہ نہیں سن سکتے تو پھر آپ مطلب بتائیے کہ پھر دین و مذہب کے بارے میں کوئی بات کی جائے اور پھر ایک مسلمان سے بات کی جائے اور وہاں اس کے نبی کے بارے میں اور پھر مطلب کہ اس کے نبی کے صحابہ کے بارے میں اور پھر اولیاء کرام کے بارے میں اگر کوئی اپنی رائے کا اظہار کرتا رہے اور اس سے مطلب میری دل آزاریاں ہوتی رہے، میری تکلیف پہنچتی رہے اور میرا پورا ایک مطلب سسٹم وہ ہوتا رہے تو اس کو کون مطلب دنیا کا قانون اس کو مطلب آزادی کا نام دیتا ہے؟ جب دنیا کا قانون ایک لال بتی پر سنگل کا قانون دے دیتا ہے تو یار آپ کچھ بولنے جا رہے تو وہ آپ کا کلام ایک مسلمان کے دین کو، اس کے مذہب کو، اس کی عقیدت کو، اس کی کتنی مطلب کی چیزوں کو وہ ٹھیس پہنچا رہا ہوتا ہے. اس کی کوئی ویلیوز نہیں ہے. اللہ ساری دنیا ویلیوز پر بات کرتی ہے اور یہاں ہم ویلیوز کو ڈسکس ہی نہیں کریں گے. آپ بیٹھے ہوئے مطلب کسی کی بیٹی پر بات کرنے کے لیے بیٹھ گئے تو کیا آپ کو مطلب کہ خدا نہ مطلب ایک مثال دے رہا ہوں، کسی کی بیٹی جا رہی ہے تو کیا آپ اس کا آزاد تو نہیں کہ آپ اس کی بیٹی کے سارے مطلب کھڑے رہ کر اس کی بیٹی کی تعریف کر دیں گے؟ آپ کو کس نے اجازت دی ہے؟ تو یوں مطلب کہ اجازت یہ نہیں ہوتا. تو ایک جیسے اظہار رائے، اس لیے میں نے ایک موضوع لیا کہ اظہار رائے اگر کوئی کرنا چاہتا ہے. اب جیسے یہ ہمارا ماہنامہ فیضان مدینہ ہے، ٹھیک ہے، یہ ہمارا ماہنامہ فیضان مدینہ مارچ یہ ہمارے اس مہینے کا آیا ہے جو جمعۃ الاخری کا. اب یہ ماہنامہ فیضان مدینہ میں بھی ہمارے مضامین ہیں، آرٹیکلز ہیں الحمدللہ، تو لکھنے کی لکھتے ہیں کہ کیا ہم اس میں مختلف موضوعات مطلب کئی موضوعات کے پورا مطلب کہ وہ ماشاء اللہ مطلب بھرا ہوا ہے الحمد للہ اور ہم کوشش کریں کہ بڑی مختصر سے بات کریں اور ہماری جامع ماشاء اللہ تو یہ مطلب اب اس میں ہم ٹھیک ہے میرے قلم ہے اور صحت مطلب مثبت انداز کے ساتھ آپ لکھ کر دے رہے تو کیا مطلب آپ جو لکھ کر دیں گے میں چھاپ دوں گا مطلب اگر مثال کے طور پر اگر میں اتھارٹی ہوں فار ایگزامپل میں مثال دے رہا ہوں آپ کو یہ اس کی مجلس الگ ہے اور مطلب غلام رسول بھائی نے مجھے کو اپنا مضمون دیا کہ آپ کے مانامہ فیضان مدینہ میں اس کو چھاپ دیں تو ڈیفینیٹلی ٹیم پڑے گی نا اس کو کوئی ادارہ آنکھ بند کر کے نہیں چھاپے گا دنیا کو کوئی ادارہ نہیں چھاپے گا ٹھیک ہے نا اگر فار ایگزامپل کہیں کوئی چیز چھپتی بھی ہے نا تو ذہن میں کیا ہوتا ہے کہ ٹی وی پروگرامس ہوں یا پھر اس طرح کی پرنٹ میڈیا کے تحت کوئی ترکیب ہو جس سے ان کو پتا کہ کچھ کنٹروورسی ہو سکتی تو صورت کیا بناتے ہیں ایک تین چار لائنوں کا پہلے سے ترکیب بنا دی کہ اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے بات کر دو یہ نہیں لیا تو لے لیجئے اس ماہ کا جماعت الاخرا کا ماہنامہ فیضان مدینہ اور اب تک اگر آپ 12 ماہ کی آپ نے اس کی بکنگ نہیں کروائی آپ ممبر نہیں بنے تو براہ کرم یہ بھی کر لیجئے اللہ کریم اس کی برکتیں عطا فرمائے ماشاءاللہ بہت ہی یہ انوکھا الحمدللہ اب جیسے مثال ہے اس میں اپریل فول کا موضوع اب اپریل فول اب میرا جی چاہتا ہے اب دیکھیں اپریل فول ہے کسی کا جی چاہتا ہے کہ میں اپریل فول کروں میں مجھے آزادی ہے اب کسی کے ساتھ اپریل فول کے نام پر جو آپ مذاق اڑاتے ہو تو کیا اس کی آپ کو شریعت اجازت دے گی تو یہ نہیں ہوتا اسلام میں آزادی ہے اسلام میں آزادی ہے اب یہ ہم جو گفتگو کر رہے ہیں ہم آزادی تو ہیں جی لیکن ایک جگہ پر آ کر ہم بھی تو رک جائیں گے نا جی ہاں تو ویلیوز کو اسلام ڈسکس کرتا ہے یقین الحمدللہ مطلب ویلیوز اقدار ہیں قدرے ہیں ان کو اسلام ڈسکس کرتا ہے اور ہمیں اس کا پاس رکھنا پڑے گا الحمدللہ اچھا کال سے جی لب پھر الحمدللہ ہمارا یہ دعوت اسلامی کا سنو تو بارہ اجتماع بھی جاری ہے ہند کے شہر حیدرآباد دکن میں بھی 3-10 سنو تو بارہ اجتماع سے شروع ہوا ہے 10-11-12 ان کی کچھ آپ نے مطلب دیکھے بھی ہو کے بیانات وغیرہ مدنی چینل پر تو انشاءاللہ ہم آج آپ کو دوران مدنی مکالمہ کچھ اس کے بھی براہ راست مناظر بھی دکھائیں گے انشاءاللہ مرحبا مرحبا مرحبا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ماشاء اللہ عزوجل آج کا سلسلہ مدنی مکالمہ جس کا موضوع اسلام اور آزادی میرا حاجی صاحب آپ سے سوال ہے کہ آزادی کس قسم کی اور کتنے دائرے کی آزادی کیونکہ بعض نوجوانوں کو تو ایسی آزادی چاہیے کہ وہ دوستیوں میں زندگی گزارے جیسے لڑکا لڑکی کی زندگی میں یا فلم ڈرامے دیکھنے کی زندگی میں یا گانے بجے سننے کی زندگی میں یا عیاشی کی زندگی میں شراب نوشی کی زندگی میں کس قسم کی آزادی ہونی چاہیے اور کس قسم کے آزادی میں کتنے گنا کیا کرنا کیا ہونا چاہیے کتنے دائرے کی ہونی چاہیے گنجائش اسلام کے حساب سے براہ کرم جواب ارشاد فرمائیے دعا فرما دے میرے بھی دو مدنی منع ہیں عبید رضا عطاری سلمان رضا عطاری اللہ تعالیٰ ان کو بھی دعوت اسلامی کا مبلک بنائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ کریم آپ کے دونوں شہزادوں کو عالم بعمل بنائے مبلک دعوت اسلامی بنائے دیکھیے عرض یہ ہے کہ جہاں شریعت نے منع کر دیا ہے حرام ہے ناجائز ہے ممنوع کر دیا اس پر تو ہم کو رکنا ہی پڑے گا مگر یہ بات درست ہے کہ لوگ آزادی چاہتے ہیں یعنی کہ اب وہ اگر آپ نے نوجوانوں کی بات کی تو وہ نوجوان جو کہتے ہیں کہ جناب ہم کو رات دیر تک بیٹھنے کی آزادی ہونی چاہیے گھر میں بیٹھ کر ہم جو بھی کچھ کام کریں موبائل فون روک ٹوک ہوتی رہتی ہے کیا ہر وقت روک ٹوک ہوتی رہتی اصل میں بات کرتے رہتے ہیں روک ٹوک جو ہے نا اپنے غلام رسول بھائی یہ اصل میں تجربات ہوتے ہیں ماں باپ کے اور بچے جو ہے نا یہ ینگ ایج ہوتی ہے ان کو اصل میں اب تک ان کی ذمہ داریوں کا احساس ہوا نہیں ہوا ہوتا اب ایک 45-50 سال کا باپ اگر 20-25 سال کے نوجوان کو کچھ سمجھا رہا ہے تو اتنا تو وہ کم از کم کیلکولیشن کرے وہ بالکل بچہ بیوقوف تو نہیں ہے نا کہ یار میرے اور اس کے درمیان ابھی بھی 20-25 سال کا فرق ہے انہوں نے مجھ سے زیادہ 20-25 سال وقت گزارا ہے انہوں کو مجھ سے زیادہ تجربات ہیں اور مطلب کہ میں ایک شوہر بھی نہیں بن سکا ابھی تک ابھی وہ اسٹیج نہیں آیا اور یہ مطلب دو دو تین تین چار چار بچوں کے والد ہیں میں بھی ان میں سے ان کا ایک بیٹا ہوں اور یہ مطلب کہ میری ماں نے بھی ایک وقت گزار لیا ہے اگر میری ماں ایز اے بیٹی مجھے کوئی سمجھانا مجھے بیٹی ہوں میں اس کی سمجھانا چاہتی ہے کہ بیٹی نہیں کہ تو ماں نے وہ وقت دیکھا ہے یعنی ایک شخص ایک وقت میں یہ کہتا ہوں کہ میں یہاں سے زمزم نگر گیا واپس آ گیا, آپ زمزم نگر جانا چاہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, آپ زمزم نگر جانا چاہ رہے ہیں, اب آپ کو میں کہہ دوں کہ غلام رسول بھائی یہاں سے نہیں یہاں سے جائیے گا, دیکھیں ایڈونچر ہو جائے گا نہیں, یہاں سے نہیں یہاں سے جائیے گا, ابھی تو ایڈونچر کی کوئی بات ہی نہیں ہے, لیکن آپ کو کم از کم یہ ریئلائز نہیں ہوگا کہ یار عمران ابھی ابھی جسٹ زمزم نگر سے آئے تو اس کو روٹ پتا ہے, اس کا راستہ پتا ہے, یہ وہ راستے سے گزر چکا ہے جس راستے سے میں نے گزرنا ہے, تو بھائی آپ مانے نہ مانے تو آپ کی مرضی ہے, لیکن میری اس ایڈوائس کی کوئی تو قدر اور کوئی تو ویلیو ہے یا نہیں ہے کہ میں آپ کو ایک پراپر راستہ بتانا چاہ رہا ہوں اور یہ وہ ہے. اب اسی طرح یہاں وسوسے عموماً ایسے آتے ہیں نا کہ دیکھیں آپ پرانے دور کے آدمی ہیں, آؤٹ ڈیٹڈ ہیں, آپ آؤٹ ڈیٹڈ ہیں, آپ کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے جنریشن گیپ, جنریشن اور میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جنریشن گیپ ہی تو اصل میں اس کا ایکسپیرینس آپ کے لیے نفع بخش ہے. جنریشن گیپ تو ہمیشہ رہے گا, کبھی بھی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ باپ اور بیٹی کی عمر ایک ہی ہو, لیکن وہ کہتے ہیں کہ آپ وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئے نا, آپ پرانے دور کے آدمی, آپ کو فلاں فلاں فلاں فلاں چیز کے بارے میں پتا نہیں ہے, فار ایگزامپل کوئی نوٹ چل سکتی ہے تو بھائی 20 سال پرانا باپ کا تجربہ کیوں نہیں چل سکتا ہے, چلنا ہی چاہیے. کیا تم کو روز نوٹیں چھاپ کر ملتی ہیں کیا بھائی؟ جو 25 سال پرانی نوٹ ویلیو ہے ویلڈ ہے تو والد صاحب بھی 25 سال پرانا تجربہ ویلڈ ہے, نوٹ نہیں بدلے تو باپ کا تجربہ کیوں بدل جائے گا؟ پھر بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں نئی نیو اپڈیٹس کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. ماشاء اللہ بھائی, نیو اپڈیٹس کی کیا ضرورت ہوگی؟ مطلب ایک شخص نے اپنے وقت میں اردو پڑھ لی ہے تب کیا اس پر نئی اردو پڑھوں گا میں یار 10 سال کے بعد؟ نہیں, آپ نے پرانی اردو پڑھی ہوئی, آپ نئی اردو پڑھیں. بھائی آپ کی پرانی اردو ہے, آپ ابھی میں تو نئی اردو پڑھ کے سمجھ جاؤں گا, پرانی اردو آپ نہیں سمجھ سکے, آپ کو ہماری پرانی ہسٹری پر اپڈیٹ ہونا چاہیے, نہ کہ ہم کو ہمارے آپ کے نیچے. ہم میں آف تھوڑی ہوں کہ مجھے اپڈیٹ ہونا پڑے گا, آپ نے ہمارا پرانا دور نہیں دیکھا, آپ ہمارے پرانے دور سے اپڈیٹ ہوں, میں تو آپ کے دور کے ساتھ چل رہا ہوں, میں تو آپ کے دور سے اپڈیٹ ہوں. ماشاء اللہ, اپڈیٹ کس کو ہونا ہے؟ جس کے لیے وہ دور چلا گیا, جو اس دور سے گزر رہا ہے اس کو آپ جس کی اپڈیٹ کر رہے ہیں. ہاں ٹیکنالوجی کی بات الگ ہے, آپ بولے گا جناب مجھے واٹس ایپ چلانا آتا, ابو کو واٹس ایپ چلانا نہیں آتا, ایک الگ میٹر ہے کہ چلو ابو واٹس ایپ چلا نہیں سکتے, ابو اس طرح کیلکولیٹر چلا نہیں, ابو اس طرح کمپیوٹر نہیں چلا سکتے, یا مطلب کوئی اس طرح کا استاد ہے کہ وہ چیز نہیں کر سکتا. ٹیکنالوجی میں اپڈیٹس ہونا الگ ہے, ایکسپیرینس کی تو بات ایسی ہے میرے پیارے میٹر اسلام بھائی, جو ایکسپیرینس جتنا پرانا ہوگا نا اتنا ہی وہ یوزفل ہوگا. ایکسپیرینس کو تو اور مطلب زیادہ ایکسپیرینس کو تو دنیا پس آج بھی پروفیشنلزم کے اندر جتنا زیادہ ایکسپیرینس والا ہوتا ہے اس کو زیادہ مطلب کہ اہمیت دی جاتی ہے کہ یار آپ کو 25 سال پرانا تجربہ ہے. اب دارالمدینہ میں کوئی آ کر کہہ دے مجھے 25 سال کا ایکسپیرینس ہے تو آپ بولو گے کہ نہیں یار آپ تھوڑا سا مطلب کہ نیا ورژن سیکھ کر آ جاؤ. ٹیچنگ ایکسپیرینس 25 سال کا معنی رکھتا ہے, وہ ٹھیک ہے, وہ نئی چیزوں سے اس کا تعلق ٹیکنالوجی سے ہے, کچھ ریسرچ سے ہے, اپڈیٹ ہونا اپنی جگہ پر ہے. لیکن آپ یہ کہہ دیں کہ نہیں جناب کہ آپ وہ اولڈ فیشن, تو فیشن تھوڑی وہ دے رہا ہے تم بوٹن اتنا بڑا پانچے والا پاجامہ پہنو, میں چھوٹے پانچے والا پاجامہ پہنوں گا. فیشن نہیں دے رہا مگر قوم نیشن کو الحمدللہ ڈائریکشن دے رہا. کیا بات کر رہے ہیں, ڈائریکشن دے رہا. یہاں سے ٹاور جانا تو کیا آپ کو نیا راستہ نکل آیا ٹاور جانے کا؟ میں یہ بولوں گا بھائی روڈ پہ جاؤ سیدھا نکل آؤ, میرے کو میرا بیٹا بولے نہیں ابو آج بندر روڈ بدل گیا ہے, تو بندر روڈ تھوڑی بدلا ہمارا, بندر روڈ وہی کہ بھائی امیجنا روڈ, یہاں سے جاؤ سیدھا رہو, آج بھی وہی ٹریفک ہوگا ادھر, میں گیا نہیں ہوں لیکن وہی ٹریفک ہوگا. میں وہی بولوں گا کہ یار آپ مطلب کہ اس ٹائم پہ جانا ٹریفک کم ہوگا, اس ٹائم پہ ٹریفک زیادہ ہوگا. بولو گے کہ نہیں آپ نیا تجربہ لے کر آؤ, کیا ہیلی کاپٹر پہ جا کر تجربہ لے کر آؤں؟ تم بھی روڈ پہ جاؤ گے, میں بھی روڈ پہ تجربہ لے کر آیا ہوں نا, میں نے آپ کو ہیلی کاپٹر کا تو مشورہ دیا ہی نہیں ہے. ٹھیک نہیں, ماشاء اللہ یہ تو بہت اچھا آپ نے سمجھا دیا. اب تب اس کا بھی جواب دیجئے نا. اب دیکھیں یہ تو چلیں آپ نے بتا دیا آؤٹ ڈیٹڈ اور ان ڈیٹڈ, یہ تو چلیں ہو گیا. یہ جب ایک پیر پریشر بھی تو ہوتا ہے نا, وہ تانے ماریں گے یار تو کچھ فیصلہ ہی نہیں کر سکتا, تو بالکل ہی ماما ہے یار تو تیرا یار بس دماغ افراد و تفرید کی بحث ہے. جی جی, والدین کو چاہیے کہ اپنی اولاد کی اظہار رائے کی آزادی اس کی ایک لمٹ کے ساتھ حدود کے ساتھ ادب و آداب کے ساتھ, اگر مطلب کہ بیٹا اگر کوئی اپنی رائے اوپینین دے رہا ہے, اجے میں میرے ساتھ میرا بیٹا بیٹھا ہے, میرے دو بیٹے ہیں ماشاء اللہ, ٹھیک, اور مطلب اگر وہ کئی ایسی دفعہ ہوا ہے ماشاء اللہ, کئی مرتبہ ہوا ہے کہ انہوں نے مجھے کسی چیز کے بارے میں کہا ہے کہ نہیں ابو یوں نہیں, تو میں بالکل میں نے اپریشیٹ کیا, میں نے کہا یار بہت آپ نے اچھا مشورہ, کام کی بات کی, کام کی بات کی, تو اس کو کیا رج ہے؟ یہ تو اس میں نہ میں یہ بولوں کہ آپ بہت اپڈیٹ ہو, نہ یہ کہ میں اپڈیٹ نہیں ہوں. بھائی ہر بات ہر حل میرے ذہن میں ضروری تو نہیں ہے, تو اگر مطلب کہ بیٹا باپ کو کوئی بات کرتا ہے یا چلو میں والد ہوں آپ والد ہیں آپ بھی والد ہیں ٹھیک ہے کیا آپ سے کوئی ایسی چیز نہیں ہو سکتی جو بیٹے کے جذبات اور اس کے احساسات کو ٹھیس پہنچا دے ٹھیک ہے تو اب بیٹے کے پاس اتنی تو آزادی ہونی چاہیے نا کہ وہ آپ سے بات کر سکے ابو آپ کے فلاں معاملے سے مجھے ٹھیس پہنچ رہی ہے یہ بہت اچھی چیز ہے اچھا پھر اس کو بھی آپ اس کو ہارڈلی نہ لیں ورنہ تو آئندہ وہ ٹھیس پہنچے گی نا تو اظہار نہیں کرے گا بکس پیدا کرے گا اچھا بیٹا اچھا اب اگر اس کی غلطی نہیں ہوئی کرے اور ہمارے پاس حکمت بھی ہو مطلب دیکھیں اگر اتنی آپ نے اچھی ریلیشن شپ رکھی ہے تو وہ کیوں بدتمیزی کرے گا آپ کے ساتھ بیٹا ہے دوستانہ ماحول ہو اچھا ماحول ہے وہ کیوں بدتمیزی کرے گا آپ سے بیٹا تو وہ آپ بتاؤ اگر بیٹے نے کوئی بات کی فار ایگزامپل اسے غلط فہمی ہو گئی ہے صحیح ہے ہو سکتی ہے آپ اس کی غلط فہمی کو دور کرنے کا درست طریقہ اختیار کریں نہ کہ غلط طریقہ اور اگر اس کی غلط فہمی نہیں ہے اور آپ کی بھول ہو گئی ہے ایز اے ہیومن آپ بالکل مطلب مسٹیک کر سکتے ہیں ایک باپ تو باپ ہی ہے نا تو وہ مطلب ہم سے مسٹیک نہیں ہو سکتی ماں تو ماں ہے ماں سے مسٹیک نہیں ہو سکتی مثال کے طور پر اگر بیٹی گھر میں کام کر رہی ہے اور ماں نے اس کو بول دیا کچھ تو کر لے بیٹی بولے کہ امی کر تو رہی ہوں اچھا اچھا اچھا بیٹا سوری سوری یہ بولنے میں کیا آ رہا ہے لیکن اب ماں کیا اپنی ڈانٹ کو نبھائے گی ہمارا مصیبت یہ ہے کہ اپنی غلطی کو نبھانا ہے مسٹیک جسٹیفائی کی جائے گی ٹھیک ہے ہم اپنی غلطی کو نبھاتے ہیں مطلب بیٹا میں بیٹا اتنی دیر ہو گئی اب دیر آنے کا ٹائم ہے بیٹا ابو 11 تو بجے تھے مینا کو 11 کا میں آ جاؤں گا میں تو 5 منٹ پہلے آیا ہوں اب میرے کو غلطی مجھے گھڑی دیکھنے میں غلطی ہو گئی یا مجھے بات بھول گئی اچھا اب میں اب تو ٹھیک ہے تو کیا ہوا 11 بجے گا تو یہ 11 کا بولا تھا اب میں یہ اپنی مسٹیک کو اب کور کرنے کی کوشش کر رہا ہوں یہاں وہ بچہ نہیں ہے بہت سمجھے گا کہ یار ابو کی غلطی ہو گئی ہے اب ایسی جگہ پر باپ بول دے گا وہ اچھا اچھا اچھا بھول گیا یار اچھا وہ 5 منٹ پہلے آ گیا اب اپریشیٹ کر دے کیا آ رہا ہے یہ وہ تربیت ہے جو آپ اپنے بیٹے کی کر رہے ہیں بیٹا کل باپ بنے گا تو وہ اپنی اولاد کیسی تربیت کرے گا ورنہ وہ اسٹوڈنٹ بولتے ہیں ہم نے تو مار کے پڑھا ہے جب وہ اسٹوڈنٹ ٹیچر بنتا ہے بولتا ہے کہ میں بھی اب مار کے پڑھاؤں گا کیوں بھائی بدلا لوں گا میں نے 100 تھپڑے کھائے تھے میں 120 ماروں گا تو یہ چیزیں جو ہے نا ان چیزوں کو کنٹرول کریں اور جو نوجوان اپنے آزادی کے نام پر اپنے وقت کو برباد کر رہے تھے آپ آزاد نہیں ہو رہے آپ اپنے وقت کو برباد کر رہے کہ بھائی ہمیں بیٹھنے کی آزادی تو ادھر کی آزادی تو ادھر کی آزادی روکے نہیں ٹوکے نہیں اگر آپ کے والدین آپ کو کسی معاملے میں روکتے ہیں ٹوکتے ہیں دے ہیو اے لاٹ آف ایکسپیرینس آپ ان کے ایکسپیرینس سے فائدہ ان کو بھی ان کی اسی نوجوانی کی عمر میں ہو سکتا ہے کہ ان کے والدین نے روکا ٹوکا ہوگا آج اگر وہ سکسیس ہیں دیٹ مینس انہوں نے اپنے والدین کی بات مانی ہوگی اور آج ان کو کامیابی کا راستہ مل گیا ہوگا اگر آپ کچے پہ جا رہے ہیں اور آپ کو آپ کا باپ کہتا ہے بیٹا کچے پہ مت جاؤ پکے پر آ جاؤ یہاں پکی سڑک بنی ہوئی ہے اب وہ کیا ہوتا ہے بولے بابو کچے پہ مزہ آ رہا ہے میں اچھل رہا ہوں تو بھائی اچھلنے کے لیے اونٹ بوجھ ہے اب کچے پہ گاڑی چلانے کی کیا ضرورت ہے تو آپ پکے روڈ پر آ جائیں آپ کے والد صاحب کو ایکسپیرینس ہے تو یوں جو اپنے معاملے کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں اور اپنی عادتوں کو بگاڑ رہے ہوتے ہیں روڈوں پر بیٹھ کر فٹ پاتھوں پر بیٹھ کر اپنی زندگی کو برباد کر رہے ہوتے ہیں لیٹ آتے ہیں اور الٹے سیدھے دوستوں کے ساتھ تفریحاں کرتے ہیں ابھی مزہ آ رہا ہوتا ہے لیکن یہ آزادی نہیں ہے یاد رکھیے گا آپ بہت بڑی قید میں جا رہے کی تیاریاں کر رہے ہیں یعنی ایک قید سے پہلے آپ آزادی کا مزہ لے رہے ہیں اگر آپ یہ آزادی کا مزہ نہ لیں اور آپ اپنے آپ کو شیڈول کے ساتھ قید کے ساتھ چلائیں ایک معاشرتی اور اسلامی پوائنٹ آف ویو کے مطابق لے کے چلیں یقین مانے آگے آپ کے لیے آزادی آزادی ہے جی اس کو یہ جو آپ سکسس کا وہ کہہ رہے ہیں نا سکسس کا اصول ہے سیلف کنٹرول ضبط نفس یعنی کامیاب لوگ کا لنک دے دیں لبیک جی ہمارا الحمدللہ دعوت اسلامی کا سنتوں پر اجتماع ہند کے شہر حیدرآباد دکن میں جاری ہے آئیے اس کے کچھ مناظر آپ کو دکھاتے ہیں پھر انشاءاللہ مدری مکالمے کی طرف بھی آتے ہیں ہمیشہ کے لیے بدنامی ہوگی تجھے ماں کا قاتل کہا جائے گا پھر اس بری عورت نے ایک دن نہ کھایا نہ پیا نہ سائے میں بیٹھی نہ چھاؤں میں بیٹھی اس سے اس کو کمزوری آ گئی پھر رات دن اور وہ بھوکی رہی اسی طرح رہی تب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ ان کے پاس آئے اور آپ نے اس سے فرمایا کہ اے ماں اگر تیری 100 جانے ہو اور ایک ایک کر کے سب ہی نکل جائیں تو بھی میں اپنا دین چھوڑنے والا نہیں تو چاہے کھا چاہے مت کھا جب وہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ ان کی طرف سے مایوس ہو گئی کہ یہ اپنا دین چھوڑنے والا نہیں تو کھانے پینے لگی. اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور حکم دیا کہ والدین کے ساتھ نیک سلوک کیا جائے اور اگر وہ کفر و شرک کا حکم دے تو نہ مانا جائے. حدیث پاک میں بھی اس کی ممانعت ارشاد فرمائی گئی ہے. چنانچہ ہادی راہ نجات سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان نجات ہے, خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں. احادیث مبارکہ میں بھی والدین کے ساتھ احسان و بھلائی کرنے اور ادب و احترام کے ساتھ پیش آنے کا حکم دیا گیا ہے. لہذا والدین کو راضی کرنے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے کہ ان کی رضا میں اللہ کی رضا ہے, ان کی ناراضی میں اللہ کی ناراضی ہے. جیسا کہ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے, یعنی والدین کی رضا میں اللہ کی رضا اور ان کی ناراضی میں اللہ کی ناراضی ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, والدین کا اولاد پر کیا حق ہے؟ فرمایا, وہ دونوں تیری جنت وہ دوزخ ہیں, یعنی ان کو راضی رکھنے سے جنت ملے گی اور ناراض رکھنے سے دوزخ کے مستحق ہوں گے. بعض اسلامی بھائی اور بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ ماں کی محبت ان میں زیادہ ہو جاتی ہے, ماں اور باپ کے اندر کبھی جھگڑا ہو جائے تو یہ ماں کی محبت میں باپ کو جھاڑ دیتے ہیں, باپ کو برا بولتے ہیں, باپ کے ساتھ بے ادبی سے پیش آتے ہیں. ایسوں کے لیے بے عرض ہے, دیکھیں یہ ہماری ماں ہے, وہ ہمارے والد ہے, لہذا نہ والد کی محبت میں والدہ کا دل دکھا سکتے ہیں نہ والدہ کی محبت میں والد کا دل دکھا سکتے ہیں, ایسا ہرگز نہیں کر سکتے ہیں. یہ دونوں ہیں, ان کے معاملات ہیں, ہم ان کو نرمی سے نیکی کی دعوت ضرور دیں لیکن دونوں میں سے کسی کے لیے دل میں سینہ نہیں لانا چاہیے. دونوں میں سے ایک بھی ہم سے ناراض ہو گیا تو کہ اللہ تعالی ہم سے ناراض نہ ہو جائے اور ہماری آخرت برباد نہ ہو جائے, دونوں میں سے ایک کی بد دعا بھی مل گئی تو کہیں ہم ہلاک نہ ہو جائے. اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے, لہذا ماں کے قدموں ہی میں رہنا چاہیے. جیسا کہ حضرت سیدنا جاہمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو کر عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں جہاد کرنا چاہتا ہوں اور آپ کی بارگاہ میں مشورہ کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں. ارشاد فرمایا, کیا تیری ماں زندہ ہے؟ عرض کی, جی ہاں یا رسول اللہ, میری ماں حیات ہے. ارشاد فرمایا, اس کی خدمت کو اپنے اوپر لازم کر لو کیونکہ جنت اس کے قدموں کے نیچے ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, والدین کی دعائیں اولاد کے حق میں مقبول ہوتی ہے, بس انہیں خوش رکھے, خوب خدمت کر کے ان کی دعائیں لیجئے, ان کی خوشی ایمان کی سلامتی اور ان کی ناراضی ایمان کی بربادی کا باعث ہو سکتی ہے. ماں باپ کا فرما بردار صدا پھلا پھولا اور شاد و آباد رہتا ہے. دنیا میں جہاں کہیں رہیں اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں ضرور کرتا رہے. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ 32 صفحات پر مبنی رسالے سمندری گنبد صفحہ 6-7 پر ہے, صفحہ 6-7 پر ہے. خوب ہمدردی اور پیار و محبت سے ماں باپ کا دیدار کیجیے. ماں باپ کی طرف بنظر رحمت دیکھنے کی بھی کیا کہنے ہیں. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے, جب اولاد اپنے ماں باپ کی طرف رحمت کی نظر کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر نظر کے بدلے حج مبرور یعنی مقبول حج کا ثواب لکھتا ہے. صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی, اگرچہ دن میں 100 مرتبہ نظر کرے؟ فرمایا, ہاں اللہ سب سے بڑا ہے اور یعنی سب سے زیادہ پاک ہے. یقیناً اللہ ہر شے پر قادر ہے, وہ جس قدر چاہے دے سکتا ہے, ہرگز عاجز نہیں. لہذا اگر کوئی اپنے ماں باپ کی طرف روزانہ 100 تو کیا 1000 بار بھی رحمت کی نظر کرے تو اسے 1000 مقبول حج کا ثواب عنایت فرمائے گا. یقین مانیے, والدین کے حقوق بہت زیادہ ہیں اور ان سے کسی کی خلاصی نہیں ہے. چنانچہ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کی، ایک راہ میں ایسے گرم پتھر تھے کہ اگر گوشت کا ٹکڑا ان پر ڈالا جاتا تو کباب ہو جاتا، میں اپنی ماں کو گردن پر سوار کر کے 6 میل تک لے گیا ہوں، کیا میں ماں کے حقوق میں نے ادا کر دیے؟ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تیرے پیدا ہونے میں درد کے جس قدر جھٹکے اس نے اٹھائے ہیں شاید یہ ان میں سے ایک جھٹکے کا بدلہ ہو سکے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، حضرت سیدنا عبداللہ بن ابو اوفا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ایک آدمی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یہاں ایک نوجوان کے موت کا وقت قریب ہے، اسے کلمہ پڑھنے کا کہا گیا لیکن وہ نہیں پڑھ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا وہ اپنی زندگی میں کلمہ نہیں پڑھتا تھا؟ لوگوں نے عرض کی، کیوں نہیں، وہ ضرور پڑھتا تھا۔ ارشاد فرمایا، تو پھر کس چیز نے اسے وقت مرگ کلمہ پڑھنے سے روک دیا ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نوجوان کے پاس تشریف لے گئے اور ارشاد فرمایا، نوجوان لا الہ الا اللہ کہو۔ اس نے عرض کی، میں یہ نہیں کہہ پا رہا۔ ارشاد فرمایا، کیوں؟ عرض کی، میں ماں کا نافرمان رہا۔ آپ نے پوچھا، ماں زندہ ہے؟ اس نے عرض کی، جی ہاں۔ چنانچہ اس کی والدہ کو بارگاہ نبوی میں حاضر کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، یہ تمہارا بیٹا ہے؟ اس نے عرض کی، جی ہاں یا رسول اللہ، یہ میرا بیٹا ہے۔ ارشاد فرمایا، اگر ایک زبردست آگ جلائی جائے اور تم سے کہا جائے کہ اگر تم راضی نہ ہوئی تو اس نوجوان کو آگ میں ڈال دیں گے، تو کیا تم کرو، کیا کرو گی؟ وہ عرض گزار ہوئی، یا رسول اللہ، پھر تو میں اسے معاف ضرور کر دوں گی۔ ارشاد فرمایا، پھر تم اللہ اور ہمیں گواہ بنا کر کہو کہ تم اس سے راضی ہو۔ اس نے عرض کی، میں اپنے بیٹے سے راضی ہوں۔ پھر سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس نوجوان سے فرمایا، لا الہ الا اللہ کہو۔ اس نے لا الہ الا اللہ کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد اور ان کے ان الفاظ کے ساتھ بیان کی کہ تمام تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جس نے میرے طفیل اسے جہنم سے بچا لیا۔ اللہ عز و جل ہمیں بھی مرتے وقت کلمہ طیبہ پڑھنے کی سعادت عطا فرمائے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، دیکھا آپ نے کہ ایک شخص ماں کا نافرمان تھا، ماں کو ستایا کرتا تھا، مرتے وقت اس کے زبان پر کلمہ نہیں آ پا رہا تھا۔ اے محترم اسلامی بھائیو، اگر آپ میں سے کوئی ایسا ہے جس نے اپنی ماں کو ستایا ہے، جس نے اپنی ماں کو رلایا ہے، جوانی کے جوش میں ماں کو خوب ستایا ہے، بہت رلایا ہے، اسے چاہیے کہ جلدی جلدی اپنی والدہ سے معافی مانگ لے، والد سے معافی مانگ لے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مرتے وقت یہ سارے نقصان ہمیں ہونے پڑے، اٹھانے پڑے، مرتے وقت کہیں ہماری زبان پر کلمہ بند نہ ہو جائے، کہیں ہمارا ایمان خطرے میں نہ پڑ جائے۔ جلدی کیجئے، جلدی کیجئے اور اپنے ماں باپ کو راضی کر لیجئے، فون لگائیے اور معافی طلب کیجئے۔ اللہ نے چاہا، آپ کے والدہ نے اور والد نے معاف کر دیا تو انشاءاللہ تعالی بیڑا پار ہوگا۔ آئے نیت کریں، ہم انشاءاللہ تعالی اپنے والدین سے معافی مانگ لیں گے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ماشاءاللہ، یہ ہند میں ہونے والا سنت و برا 3 روزہ اجتماع ہے، آج اس کا پہلا، اس کی مطلب ہاں پہلا دن ہے، کل انشاءاللہ وہ ہم دوسرا، پھر اتوار کو دوپہر کو زور سے پہلے بھی بیان ہے، اور انشاءاللہ ہم تو یہ مدینہ منورہ نشست دکھاتے رہیں گے انشاءاللہ۔ مرحبا، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بھائی جو ابھی تک سنت تو بڑے اجتماع میں نہیں پہنچے یا ہند کے اطراف میں کہیں رہتے تو ان کی خدمت میں بھی دعوت پیش ہو جائے آپ کی طرف سے خصوصی۔ یہ شاید اس وقت اجتماع دیکھ رہے ہوں گے۔ مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا۔ جو نہیں دیکھ رہے ہمیں دیکھ رہے ہیں تو وہ پہنچے۔ کیا باتیں مدینے۔ اچھا دیکھیں، نوجوانوں کے تعلق سے تو آپ نے مدنی پھول دیا، اور بھی ظاہر ہے کہ معاشرتی طبقات ایسے ہیں کہ جن کے ذہنوں میں مختلف خیالات آتے ہوں گے، کچھ اپنے سوالات اور کچھ انجیکشن کی وجہ سے آتے ہوں گے، کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی وسوسہ انجیکٹ ہو جاتا ہے، تو ظاہر ہے کہ ادھر بھی اگر سمجھا دیا جائے تو فائدہ ہو جاتا ہے۔ تو بالخصوص جب یعنی اسلام اور آزادی کا تصور ہوگا تو میرے خیال میں تیسرا ایک جو ہے نا وہ ذہن میں جو لفظ ابھرے گا وہ عورت ہوگا. عورت کیوں وہ عورت ہوگا؟ اسلام یہ بھی ایک سوال ہے کہ جب بھی آزادی کی اور اس طرح کی بات آئے گی شور ہے نا, تو ایک طبقہ ہے جو عورت کو لے کر آ جائے گا. شور ہے نا, شور ہے اس کو دیکھنا عورت کو, یعنی اس نے تو شور مچایا ہوا ہے نا. عورت کو عورت نہیں رکھنا چاہتا اس لیے بات کہتا ہے. بھائی کو پکا کہہ رہے ہیں بھائی اتر بھائی کو اللہ اللہ جی. تو یہ مطلب شور شرابہ بہت ہے نا اس کے اوپر, عورت کے اوپر, عورت عورت عورت آزادی, ہائے عورت, ہائے آزادی, ہائے عورت. عورت بھی خوش ہوتی ہے ہماری تو, ہماری ہماری ہماری وکالت ہو رہی ہے, ہماری وکالت. یہ وکالت نہیں ہو رہی ہے, فیوریبل نہیں کہہ رہے یہ, مطلب کہ یہ مطلب اچھا نہیں کر رہے. باقی آپ اس کو جو بھی نام دے دو. اب کیا دیکھو, آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیے شاپنگ, اب شاپنگ پہ ایک عورت ہے, نمائندگی کرنا چاہ رہے, ایک عورت ہے, ایک سوال آ رہا ہے نا بھائی, ایک سوال تو ہوتا ہے نا, سوال تو کسی بھی ذہن میں ہے. اب ایک عورت ہے, اس کو شاپنگ کا ارمان بھی ہے, اس کو دل چاہ رہا ہے کہ اس کو مطلب رنگین کپڑے بھی اس نے پہننے ہیں, اپنی پسند کا کلر بھی لینا ہے, اور اس نے ظاہر ہے دیکھنا ہے, اس کو بھی دنیا نکلنا ہے. وہ جا رہی ہے, موڈ بنا کے بیٹھی ہے, موڈ بن گیا, موڈ بن گیا, اس کا بھی تو موڈ بن سکتا ہے نا, مرد کا موڈ بن سکتا ہے. اب وہ نکلنے جا رہی ہے, اب اس نے اجازت لینی کی, ایک تو جو ہے نا ایک اسٹیپ ہے اس کا, مرد کے لیے اسٹیپ نہیں ہے, عورت کے لیے اسٹیپ ہے. اب وہ اسٹیپ ہے, اسٹیپ کے بعد چلو اب وہ جائے گی, اب صاحب کا موڈ نہیں ہوگا, وہ منع کر دیں گے, منع کر دیں گے, اب وہ چپکی پڑی رہ جائے. تو اب یعنی اتنا بھی یہ اگر سم ون سیز, اتنا بھی اگر اس کو نہیں ہے کہ وہ اپنی پسند سے جو ہے نا جا کے شاپنگ بھی کر لے. آپ نے کہا نا صاحب کا موڈ نہیں ہوگا, جب صاحب کہا ہے صاحب سے مانو, یہی صاحب وہ یہی صاحب. اس میں دیکھیں اصل میں کنفیوژن ہوئی اس لیے ہے جی کہ ہم نے رشتوں کو گڈ موڈ کر دیا ہے. اچھا, ہم نے اختیارات کو گڈ موڈ کر دیا. ہمارے یہاں بیوروکریسی الگ ہے, پولیس الگ ہے, ٹھیک ہے, وہ ان دونوں کے اختیارات ہیں. اگر دونوں کے اختیارات کو گڈ موڈ کر دو تو یہاں مطلب یہ دیکھ کہ ایک بیوروکریسی افسر ہے, وہ کسی پولیس والے کو بلانا چاہتا ہے سیم گریڈ کو, تو اس میں یہ بھی تقسیم ہے کہ یہ بلائے گا کہ جائے گا. اتنے تو ایس او پی انہوں نے بنائی ہوئی ہیں دنیا بھر میں کہ بھائی پریسیڈنٹ وزیر اعظم کے پاس جائے گا یا وزیر اعظم پریسیڈنٹ کے پاس جائے گا. صحیح ہے بھائی, فلاں منسٹر کے پاس جائے گا, صوبہ والا قومی کے پاس جائے گا, قومی والا صوبہ کے پاس جائے گا. صحیح تقسیم کاری ہے, یہ نظام ہے. ڈی آئی جی ایس ایس پی کے پاس جائے گا کہ ایس ایس پی ڈی آئی جی کے پاس جائے گا؟ بھائی دونوں مرد ہیں بھائی. جی جی. لیکن جب ہم نے دنیا میں دیکھا ہے کہ اس طرح گریڈنگ کی گئی ہے, تقسیم کی گئی ہے, اتھارٹیز تقسیم کی گئی ہیں, اور ایک تقسیم کیا گیا بھائی یہ ہے, یہ بڑا ہے, یہ چھوٹا ہے, تو ایک ملکی نظام اور ایک ریاستی نظام چلانے کے لیے یس اور نو کی ہم لوجک کو قبول کرتے ہیں کہ ایک آفیسر منع کر دے نو تو بولے نو, بولے گا یس تو یس. تو جب یہ سب کچھ قبول ہے تو یہاں پر اگر ہم کسی کی آزادی کو اپیل نہیں کرتے کہ اس کی آزادی نہیں ہے, یہ آزادی نہیں ہے, بات آزادی کی نہیں ہے, وہ اس کی اپنے دائرے کی آزادی ہے, اس کے اپنے دائرے کی آزادی ہے, وہ اس کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا, وہ اس کو ڈکٹیٹ کر سکتا ہے, وہ اس کو املا نہیں کرا سکتا, وہ اس کو املا کرا سکتا ہے. معاشرے کا بہت امپورٹنٹ یونٹ ہے نا فیملی, جو خاندان ہے. دیکھ فرق پڑتا ہے, بہت امپورٹنٹ. ایک اسٹوڈنٹ کلاس میں لیٹ آیا, جی جی, پانچ میں لیٹ آیا, ٹیچر کہے گا بیٹا باہر کھڑے ہو جاؤ. ٹھیک ہے, آج ٹیچر صاحب پانچ منٹ لیٹ آ گئے, اسٹوڈنٹ بولیں گے سر آج آپ لیٹ ہیں باہر کھڑے ہو جائیں. کیوں بھائی؟ حالانکہ اب یونیورسٹی کی بات کریں, کالج کی بات کریں, چلے میں چھوٹے بچے کی بات نہیں کر رہا. بیٹا کیوں لیٹ آئے ہو؟ چلو دو منٹ کے لیے کھڑے ہو جا باہر, لیٹ نہیں آیا کرو. اب اگلے دن سر لیٹ ہو گئے, کلاس میں نہیں آنا. سارے کے سارے چالیس کے چالیس اسٹوڈنٹ کھڑے ہو, سر آپ کیوں لیٹ آئے ہیں آج, آج آپ باہر کھڑے ہو جاؤ, ہمیں تھوڑا دو منٹ ہم مستی مزاق کر لیں گے. تو یہ نہیں ہے نا, مطلب یہ باؤنڈری نہیں ہے اس کی. یہ ضرور ہے اپنی جگہ پر, ایک چٹکلے کے طور پر اگر آج کے دور میں ایسا تو بھائی نہیں, اس کو بدتمیزی کہیں گے. اندر اس کو آپ کیا کہیں گے؟ بدتمیزی کہیں گے. ٹکٹس, مینرز, اصول, اخلاق, کردار کا نام نہیں دیں گے اس کو, کوئی نہ کوئی برا ہی نام دیں گے, اچھا نام اس کا نہیں بن سکتا, اس کی کوئی تعریف نہیں کرے, کوئی تعریف مذمت ہوگی. تو جب دنیا کے اندر اتنی مطلب کہ وہ تقسیم کو, اتھارٹیز کو قبول کر لیا گیا ہے, تو جو تقسیم اور اتھارٹیز قرآن اور حدیث اور اسلام و دین کی طرف سے بیان کی گئی ہے کہ یہ مرد ہے اس کی یہ اتھارٹی ہے, یہ عورت ہے اس کی یہ اتھارٹی ہے. اچھا آپ کہیں کہ عورت مرد کی مانتی ہے, عورت مرد کی نہیں مان رہی, عورت شوہر کی مان رہی ہے, کیونکہ وہاں بیٹا مرد ہے, یا یہ ماں کی مان رہا ہے؟ ماشاءاللہ یہ بہت پیارا مدنی پھول ہے. یہاں پر مطلب کہ ریلیشنز کی بات کر رہے ہیں آپ, رشتوں کی بات کر رہے ہیں, مرد اور عورت کی, یا ماں, یہ چیز نہیں. عورت کو اگر اسلام نے روکا ہے تو عورت کی جو عظمت ہے, عورت کو جس طرح بنایا گیا, جس مقصد اللہ تبارک و تعالی نے عورت کی جو تخلیق فرمائی ہے, اس کے مقاصد, اس کی صدہ کروڑا حکمتیں ہوں گی. اللہ تعالی بہتر جانتے کیا کیا حکمتیں. کچھ چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں مارکیٹ بازار کے اندر جب دنیا میں جیتے ہیں, تو ایک چیز جس مقصد کے لیے بنائی گئی ہے تو اس کو اس مقصد کے ساتھ اسی دائرے میں رکھیں گے تو اس کا بہتر مطلب کہ وہ مقصد حاصل ہوگا نا. اگر آپ اس کے مقصد سے نکال دیں گے, اسلام و دین کے جو بیسکس ہیں عورت کے لیے اور اس کی جو ریسپانسبلٹیز اسلام و دین نے بیان کی وہ نکال دیں گے تو ختم ہو گیا. اب دیکھیں عورت ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی نبی, کوئی عورت نبی بن کر نہیں آئی ہے, نہیں ہے. اگر ہر نبی عورت سے تشریف لائیں, اللہ کی شان یہ کہ جتنے بھی نبی علیہ السلام, آدم علیہ السلام عورت سے تشریف نہیں لائے, آدم علیہ السلام السلام اور سیدہ ہوا کی علاوہ ایک بالعموم جو کیفیت ہے, احمد آزاد آدم, ہر نبی عورت سے تشریف لائے. جزاک اللہ خیرا, اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. جو عمومی قاعدہ رب کریم, مگر یہ ایک میں یہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں, تو اب یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے. اس کی مرضی ہے کہ ہم اس کے بندے ہیں, غلام رسول اس کے بندے ہیں الحمدللہ. ایک عام دنیا کے شہری اپنے بنائے گئے دنیا کے کسی بادشاہ کے بنائے ہوئے قانون پر اپیل نہیں کر سکتا, اس کو ماننی ہے نا, نہ سمجھ جاوے تب بھی ماننی. چلے دنیا میں ہمارے ساتھ دورہ کریں, ہم کو بتائیں کتنے ممالک ایسے ہیں جن میں ہر دوسرے چوتھے دن کے بعد کوئی نیا قانون آ جاتا ہے, اور وہ مانو نہیں مانو تو چلو ٹھیک ہے بھائی, دو پاسورڈ گو. مگر یہاں پر وہ تو چلو یہ عجیب, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن کریم میں جو حرام حلال کے, جائز ناجائز کے جو اصول بیان کیے, حدیث پاک میں اصول بیان کیے, دین تو مکمل ہو گیا ہے نا الحمدللہ. اب دین تو مکمل ہے, احکام نازل ہو چکے ہیں, اب مفتیان کلام اسی کی روشنی سے امت کے لیے رہنمائی دیتے رہتے ہیں. تو یہ نہیں بات کرنی چاہیے کہ عورت کے لیے یہ, اور میں نے میرا خیال ہے یہ ایگزامپل کافی ہے آپ کے لیے کہ مطلب اپنے شوہر کی بات, شوہر کی پابند ہے, پابند کر دیا گیا اور عورت کی مان رہا ہے, وہ ماں کی اطاعت کر رہا ہے. یہاں پر مطلب کہ خالہ کی تعظیم دی گئی ہے, میری الحمدللہ خالہ ہے اور میرے لیے خالہ کی تعظیم رکھی گئی ہے. خالہ ایز اے بیسیکلی تو عورت ہے. جی جی جی ٹھیک ہے. یہاں بھائی اور بہنوں کا رشتہ ہے, تو بھائی کو بہن کے لیے کتنا مطلب کہ وہ ابھارا گیا ہے. اچھا باپ ہے تو بیٹی ہے, تو یہاں بیٹی کے لیے باپ مرد ایک طرح سے, تو باپ اور بیٹی کو, بیٹی کے معاملے باپ کو کتنا ابھارا گیا ہے, بیٹی کے کتنے حقوق بیان کیے گئے. یہ اگر چیز کو دیکھیں تو اسلام رشتوں سے بات کر رہا ہے, اور جو مرد اور عورت کی آپس کی جو تقسیم ہے تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہے کہ پورا دنیا کا ایک نظام ہے, گھر کا نظام ہے. اتنے جانور ہیں, اللہ نے کسی کا کھانا حلال کر دیا, کسی کا کھانا حرام کر دیا, وہ رب ہے اس کی مرضی ہے کہ یہ کھا سکتے نہیں کھا سکتے. اس کا انڈا حلال ہے, اس کا انڈا حرام ہے. انڈا انڈا ہے, اچھا اللہ نے منع کر دیا. اس کا کیا جانور کی بیٹ, اس کا لاجیکل جانور کی بیٹ پاک اور جانور کی بیٹ ناپاک ہے, اس کا کیا آنسر دیں گے اس مینٹلٹی کا, کہ اس کا کوئی لاجیکل آنسر تو ہونا چاہیے. بھائی جان تو میں کون لاجک, تو عقل ہی ہر ہر چیز. اگر میری یہ بات دیکھیں, میں نے ہر بات تو آپ سے مطلب کہ وہ جس کو یہ نقلی طور پہ بعض اوقات ہم نقلی بولتے تو نقلی کیوں بولتے, اصلی بولو. اب اس کا تو حل نہیں نا, نقلی سے مراد لکھی ہوئی دلیل جو ہوتی ہے کتاب قرآن و حدیث کی ہوتی ہیں. تو اب دیکھیے کہ لوجیکل لوجیکل میں بھی آپ کو اگزامپل دے رہا ہوں, ایک معاشرتی اگزامپل دے رہا ہوں, کنٹری وائڈ اگزامپل دے رہا ہوں, دنیا میں ریاستی نظام جس طرح چل رہے ہیں, جس طرح دنیا کی اتھارٹیز چل رہی ہوتی ہیں, وہ نظام. کیونکہ ایک ادارہ چلانا ہے, ایک ریاست چلانی ہے, اس کے لیے ہم نے یہ قانون بنائے ہیں اور ہم اس قانون پر عمل کرتے ہیں. جو نہیں عمل کرتا وہ خرابی پیدا کرتا ہے. اسی طرح گھر میں مرد اور عورت, شوہر اور بیوی, بچے, ماں باپ, ان سب کے لیے اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں قانون دیے ہیں. ہمارے دنیا کے بنائے ہوئے قانون غلط ثابت ہو سکتے ہیں, ان کے نقصانات ہو سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے بنائے ہوئے قانون و اصول پر عمل کرنے میں ہی فائدہ ہے. اس قانون میں کبھی کوئی نقصان ہو ہی نہیں سکتا, اور یہ قانون تبدیل بھی نہیں ہو سکتے. اللہ تعالیٰ کے کلمات نہیں بدلتے. تاکہ یہ گفتگو سے کنٹینیو ہو جائے گا, یہی ایک مدنی پھول جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ رب کریم جل مجدہ کی طرف سے جو قوانین قاعدے شریعت مطہرہ نے دیے ہیں. مجھے لگتا ہے معاشرتی طور پر جس طرح ابھی ہم گھر کی بات کریں کہ گھر کا ادارہ اور اصل میں فرض سے ہی معاشرے کی تکمیل ہے, اور ایک فیملی گویا پوری پوری پوری قاعدہ پر ہے نا, مرد و عورت کا نظام ہے. اللہ تعالی رحمت فرمائے. نقطہ یہاں پر رہی سب توجہ طلب یہ ہے کہ مجھے بحیثیت شوہر کے اس علم کی آگہی ہے کہ عورت کے کیا حقوق ہیں, عورت کو بحیثیت بیوی کے اس علم کی آگہی ہے کہ شریعت مطہرہ نے میرے لیے مدنی پھول کیا رکھے, اور پھر میں نے اور یعنی میری بیوی نے یعنی ہم دونوں نے جو الحمدللہ رب العالمین نسل انسانی اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے آگے بڑھنے کا جو تصور الحمدللہ میں ملا ہے, اور ایک پورا ادارہ, اور ایک جو بچہ پیدا نہیں ہوتا وہ اصل میں ایک نسل پیدا ہو رہی ہے, اور اس ادارے کی جو الحمدللہ رب العالمین تربیت کی ذمہ داری ہمیں ملی ہے, تو سب سے پہلے بنیادی طور پر اس علم کی آگہی ہمیں کب ہے. ایک پیسفل یونیورس کے لیے, پیسفل ورلڈ کے لیے تو ایک گھر کا پیسفل ہونا ضروری ہے نا, اور اس گھر میں اس امن کو قائم کرنے کے لیے جو حقوق کی جنگ لڑی جا رہی ہے, تو پہلے اپنے اپنے حقوق کی آگہی سے یہ حقوق بیان کرتے ہیں. حقوق آپ کو میں بہت واضح طور پر کہہ رہا ہوں, اے مسلمان مرد اور عورتوں, تمہارے حقوق تمہارے رب نے بیان کر دیے, تمہارے نبی نے بیان کر دیے, انہی حقوق کو سمجھ لو, انہی حقوق پر عمل کر لو, یہی حقوق تمہاری دنیا اور آخرت دونوں کو سنواریں گے. دنیا سے جتنے تم کو حقوق سکھائے جاتے ہیں, جو حقوق قرآن و حدیث کے بیان کرتے ہو حقوق کے مطابق نہیں ہیں, ان حقوق کو اپنے بھلائی کا ذریعہ مت بنائے. اس میں بھلائی نہیں ہے, اس میں نقصان ہے. اے مسلمان مرد و عورتوں, اے عاشقان رسول, دعوت اسلامی کے اس مبلغ کی اس بات کو اپنی گرے سے باندھ لیجئے, حق حق کول چلائیے. ماشاءاللہ. مرحبا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر زیرک اتاری یوکے کے شہر لیسٹر سے عرض گزار ہوں. الحمدللہ عزوجل اس وقت مدنی چینل کا مشہور و معروف سلسلہ مدنی مکالمہ دیکھنے اور سننے کی سعادت مل رہی ہے, اور آج کے موضوع کے حوالے سے دیکھا جائے تو انسان تو جو ہے یہاں پہ ہر قدم ہر موڑ پر جو ہے وہ آزاد ہرگز نظر نہیں آتا. جس بھی زاویے سے آپ دیکھ لیں, اگر انسانی جسم کے حوالے سے دیکھیں, اس کے اندر ہونے والے مختلف کیمیکل ریئیکشنز کو دیکھیں, سانس لینے کے عمل کو دیکھ لیں, ڈائجسٹن کے حوالے سے دیکھ لیں, تو انسان کے جسم کے اندر جتنے بھی کیمیکل ریئیکشنز ہو رہے ہیں یہ سب کے سب برین کی طرف سے آنے والے سگنلز کے محتاج ہیں. اور اگر ہمارے جسم کے سیلز احتجاجن کہیں کہ بھئی ہمیں آزادی چاہیے, ہم جس طرح چاہیں گے کریں گے, برین سے آنے والے سگنلز کو ہم نہیں مانتے, تو اس انتشار کا اثر یوں ظاہر ہوگا کہ شاید ہمارا پورا جسم ہی کام کرنا چھوڑ دے. تو یوں تو فطری طور پر انسان کے ہر ہر خلیے کے اندر اطاعت کا پہلو تو پایا جاتا ہے. نگران شورا کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ جب اللہ عزوجل کی بنائی ہوئی حدود کی بات آتی ہے تو وہاں ہمارا کیوں یہ ذہن بنتا ہے کہ مجھے آزادی چاہیے, مجھے یہ نہیں کرنا, مجھے وہ نہیں کرنا؟ تو اس پر اگر کچھ روشنی ڈال دی جائے تو انشاءاللہ عزوجل مجھے بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا, اور مجھے امید ہے کہ مدنی چینل کے ناظرین کو بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لوجیکل بات, اور ایک میڈیکلی پوائنٹ آف ویو پر, فزیکلی پوائنٹ آف ویو پر آپ نے ایک اچھی ایگزامپلس کے ساتھ تو ایک سمجھا دیا. یہاں پر جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ کیوں ایسا ہوتا ہے, اس کی مجھے تو دو ریزن سمجھ میں آتی ہیں. ماں باپ اپنے بچوں کی اس موضوع پہ تربیت نہیں کر پائے, اور تعلیم اداروں میں ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹ کی اس موضوع پہ تربیت نہیں کر پائے. یہ دو مین تربیت گاہیں ہیں جب انسان سیکھتا ہے, سیکھنے سمجھنے پڑھنے کی یہ دو جگہ ہیں, تعلیم ادارہ اور گھر. گھر میں ماں باپ اس کو ٹیچ کرتے ہیں, تعلیم اداروں میں جو ٹیچر کہلاتے ہیں بیسیکلی استاد, وہ اس کو ٹیچ کرتے ہیں. اور دونوں جگہوں پر اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے گئے احکامات پر عمل کرنا اور اس میں قیل و قال نہ کرنا, اس کو تسلیم اس انداز سے کرنا کہ یہ بھی تسلیم کر لینا کہ اسی میں عافیت, اسی میں بھلائی, اسی میں فائدہ, اس میں دنیا کی بھی کامیابی اور آخرت کی بھی کامیابی ہے. ہم دنیا کی قوموں سے بھی آگے نکل سکتے ہیں. میں آپ کو بہت, اب ہمارا موضوع یہ نہیں ہے لیکن میں آپ کو واقعی بتا رہا ہوں, اگر آج مثال کے طور پر آج دس اپنے یوں سمجھے کہ گیارہ جماعت الاخرا دس مارچ 2017 اگر آج پی ایم یہ اسٹارٹ لیتے ہیں نا, ہمارے تمام تعلیمی سیکٹر اور تمام پیرنٹس اپنی نسلوں کو اپنے پاس تربیت لینے والوں کو اگر یہ سمجھانا شروع کر دیں جو میں عرض کر رہا ہوں, آگے چند سالوں میں جا کر جو نسلیں ہماری آگے آئیں گی نا, اور ان کے اندر اگر یہ اعتقادات یہ نظریات صحیح معنوں میں رچ بس گئے, کامیابی آپ کامیابی کے پاس نہیں دوڑو گے, انشاءاللہ کامیابیاں آپ کے قدموں میں آئیں گی. دنیا کی قوموں پر آپ راج کرو گے. جب ہم مسلمانوں نے ان نظریات پر عمل کیا مسلمان دنیا پہ راج کرتے رہے. آج آپ اپنے نظریات میں کمزور ہوئے آپ دنیا میں کمزور قوم بن گئے. آپ اپنے اسلامی نظریات میں مضبوط ہو جائیے آپ دنیا میں مضبوط ہو جائیں گے. یہ 2+2=4 یہ میں نے یہ بات کی ہے. کال چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احسان اللہ تاری عرب شریف سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ نگران شورا کا سلسلہ مدنی مکالمہ بڑا ہی پیارا الحمدللہ عزوجل جاری و ساری ہے الحمدللہ. اور موضوع اسلام اور آزادی ماشاءاللہ مدینہ مدینہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. نگران شورا سے عرض ہے کہ اطہر بھائی کو بھی مدنی چینل کے کسی نہ کسی سلسلے میں یا نیا کوئی سلسلہ لے کر آنے کی اجازت عطا فرما دیں. اللہ عزوجل ہمارے نگران شورا کو میرے پیارے پیارے پیر و مرشد کو اور جتنے بھی یہاں پر اسلامی بھائی موجود ہیں سب کو برکتیں عطا فرمائے. میں تو اجازت دینے والا کون ہوتا ہوں, مجلس بنی ہوئی ہے. البتہ کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں, آپ التجا کر دیں کہ یہ ہماری عرض قبول فرما لیں. اللہ اللہ اللہ. اور یہ کچھ سلسلہ قبول فرما لیں. اب براہ راست یس اور نو کر دیں. براہ راست آپ مجھ سے پوچھ لیں. کال چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد شمور رضا تاری ہے, قادر پورہ ہوں, مدینہ تلولیہ سے عرض کر رہا ہوں. میں نے آج کا مدنی مکالمہ ذرا دیر سے جان کیا ہے اور بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ پہلے جان کیا اسلام اور آزادی کے حوالے سے. ماشاءاللہ صاحب بہت ہی پیارے مدنی پھول مل رہے ہیں. میرا نگران شورا کی بارگاہ میں یہ سوال ہے, اسلام اور آزادی کے حوالے سے لوگ تو آج کل اسلام کو ہی آزادی سے محروم کر دینا چاہتے ہیں, بس مسجد تک محدود رہے اور سارے معاشرے میں داخل نہ ہو, بازاروں میں داخل نہ ہو, فلاں جگہ داخل نہ ہو. اس حوالے سے اسلام ہماری کیا رہنمائی فرماتا ہے؟ اس حوالے سے مدنی پھول ارشاد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایکسپلین کریں. بہت زبردست پہلو. میں اس کے بارے میں کیا کہوں, بہرحال میری نیتوں میں میرے خیال میں مشکل جواب ہو جائے گا. اسلام کو آزادی سے, ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یعنی اسلام اور آزادی کی جہاں تک بات ہو رہی ہے تو اب تو اس یعنی اس طرح سے وسوسے سے ڈالنے والے حملہ کر رہے ہیں اور جو ہے اپنی بات کر رہے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ صرف عبادت گاہ تک ہو کر محدود ہو جائے. اصل میں جو اس طرح کے لوگ ہیں ان کا تصور یہ ہوتا ہے کہ دین کو جو ہے نا وہ بالکل انفرادی سطح والا ہی معاملہ سمجھتے ہیں, اور دوسرا ان کے ساتھ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ہے نا عام طور پر تعلیمات اسلامیہ سے واقف نہیں ہوتے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک شخص کا انفرادی فعل اللہ تبارک و تعالیٰ یا جو بھی اس کا جو معبود ہے, ایک عام تصور ہے کہ اس کو یاد کرنا ہے, اس کی مرضی وہ کر رہا ہے تو وہ کرے. تو اسلام کو جو اتنا وسیع پہلو ہے نا کہ معاشرتی اور جو آپ رشتوں کا بھی جیسے اتنا تفصیلی بیان کر رہے تھے, تو ان بیچاروں کی سب سے یعنی بدنصیبی ہیں یہ, ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا سرے سے کہ یہ بھی اسلام کی تعلیمات کا حصہ ہیں کہ معاشرہ ہو, دفتر ہو, گھر ہو, ہر طرح, ہر جگہ, ہر مطابق, ہر لمحے کے مطابق, ہر موقع کے مطابق اسلام نے آداب دیے. تو ان کا بس تصور یہ ہوتا ہے کہ یا کاروبار کی بات ہے تو اسلام کی بات, یہ دنیا ہے, یہ دنیا ہے, اسلام کی بات یاد آ گئی آپ کے وضاحت پر کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں اس بات کو زیادہ پسند کرتا ہوں کہ مسجد میں بیٹھ کر میں عبادت کر رہا ہوں اور اس سے زیادہ وہاں مجھے موت آئے, مطلب کہ اور اس کے مقابلے میں اس کو زیادہ پسند ہوتا ہے میں بازار میں اپنے گھر والوں کے لیے کسب حلال کما رہا ہوں اور ان کے لیے کفایت کرنے کی میں کوشش کر رہا ہوں اور وہاں مجھے موت آ جائے. اللہ اللہ اللہ. یعنی اسلام و دین جس قدر اچک پہ یہ تو عبادت ہے تو اب شادی کا کیا کہیں گے؟ شادی پر تو کتنی واضح حدیث موجود ہے کہ شادی کا کرو کہ تمہارا آدھا دین محفوظ ہو جاتا ہے اور آدھے کے معاملے میں خدا سے ڈرو. اور پھر اور بھی آداب ہیں نا محرمات کے اور دیگر. نہیں یہ تو میں پورا دین کے بات کریں, سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تجارت فرمانا, جی جی الحمدللہ, پھر مطلب سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کا نکاح فرمانا, مزدوروں کے آداب مقرر ہیں, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کرام میں رہنا, عیادت, تعزیت, جی جی, جنازے, اچھا تبلیغ دین اور اس میں پھر جہاد, جی, اور اسلام و دین کی ترویج و اشاعت, جی الحمد, مکتوبات, اسلامی ریاست ہے اور پورے اصول قوانین, جی جی, اور صحابہ کرام کی تربیت, اور پھر اس میں اپنے شہزادی کے گھر جانا خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا, اور نہ جانے کتنے ہی زندگی کے مطلب کہ مطلب کون سے ایسا مسئلہ جس میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے رہنمائی نہیں ملتی. تو دین تو پوری کی پوری حیات کو ڈسکس کرتا ہے, ہماری پوری حیات ہے, ہمارے پوری زندگی کا جو نظام ہے دین اس سے کلام کر رہا ہے, دین اس سے بات کر رہا ہے. اصل میں یہ اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں نا, یہ ان کا ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ انہوں نے مثال کے طور پر کوئی ماضی کوئی انہوں نے ہسٹری پڑھ لی, ہسٹری کے اندر کسی مذہب کے جو باطل مذہب تھا اس کے جو پیشوا تھے انہوں نے ان کا جو تھا وہ مطلب جو نظام تھا وہ چند ایک یعنی جسے عبادت گاہ تک محدود تھا اور دنیاوی معاملے میں کوئی رہنمائی نہیں تھی, تو چند مخصوص عبادت اور ان کا کل دین تھا سمجھا جاتا تھا. اب انہوں نے دیکھا, انہوں نے سوچا, اور جب وہاں کے لوگ جو ہیں اس وقت کے جو لوگ ہیں وہ اپنے پیشواؤں کے پاس گئے تو وہ یعنی وہ مطلب کچھ ان کے پاس تھا ہی نہیں جی. تو اب انہوں نے وہ یہ قیاس کرتے ہیں بغیر پڑھے, وہ یہ قیاس کرتے ہیں کہ گویا جو ہے نا وہ جس طرح یہ دینوں کے ساتھ ان کا معاملہ ہوا تو یہ اس طرح جیسا ہی ہوگا. اسلام تو اتنا حسین ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے کسی کے پیشانی پہ لگے نماز کے نشان سے دھوکہ نہ کھانا, یہ دیکھو کہ وہ بازار میں کیسا ہے. اللہ اللہ اللہ اللہ, اللہ, اللہ, اللہ, اللہ, اللہ. اللہ بلکہ اللہ کسی اللہ معاملے میں کسی کے بارے میں گواہی لینی تھی تو آپ نے فرمایا کہ کوئی اس کا واقف کار ہو تو بیان کرے, اگلے نے کہا میں پہچانتا ہوں. تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا تم کیسے پہچانتے اس کو, اب تو فاروق اعظم تو فاروق اعظم تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ کہہ رہے میں پہچانتا ہوں, میں کیسے پہچانتے تم اس کو, کرائیٹیریا تو بتاؤ. پڑوسی ہے مطلب پڑوسی, اب اس کے بارے پوچھ رہے تھے نا, کام کیا سفر کیا یہ جو بھی تھے, اب وہ پوری واقعیات نہیں ہے سوالات کیے. اس نے کہا نہیں نہیں نہیں, نظام نے فرمایا کہ اس کا مطلب ہے کہ تو نے اس کو اچھی طرح نماز پڑھتے دیکھا ہوگا. کہاں میں نے اس کو اچھی طرح نماز پڑھتے دیکھا, فرمایا پھر تو اس کو نہیں پہچانا. تو عبادت کو بالکل ڈسکس کرتا ہے اسلام, عبادت میں خشوع اور خضوع, اچھی عبادت, اچھی نماز, یعنی یہ دیکھ, یہ ایک پہلو تھا. دوسری طرف جاتے ہیں تو کتاب الایمان کے اندر واضح طور پر حدیث جبرائیل امین والی جو ہے کہ تم نماز یوں پڑھو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. یہ دیکھے عبادت, پاک ہونا, لباس کا پاک ہونا, جگہ کا پاک ہونا, بدن کا پاک ہونا, تلاوت کا درست ہونا, مسجدوں کو خوشبودار رکھنا, مسجد میں یہ نہیں ہو, مسجد میں یہ بھی معاملہ نہیں ہو کہ لوگوں کو کوفت نہ ہو, لوگوں کو کراہیت نہ ہو, لوگ اکتا نہ جائیں مسجد کے اندر, ان سب کا مقام مرتبہ اہمیت اپنی جگہ پر. اصل میں اسلام ہے نا, عقائد سے عقائد اسلام جی. اسلام کو اگر ہم سمجھے تو اسلام عقائد بیان کرے گا بالکل, ہمارا دین ہمارا اسلام کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے, عبادات بیان کرے گا, اخلاقیات اور معاملات, ان تمام چیزوں سے اسلام و دین ڈسکس کرتا ہے اور اس میں رہنمائی فرماتا ہے. اس کی علمیت میں کمزوری ہے جو کسی ایک جہت پر غور کرتا ہے. قرآن مکمل طور پر ضابطہ ہے حیات بیان کرتا ہے اور آج کے لیے نہیں کرتا. اسلام اب کو دوسرا دین آنا نہیں, دوسری کتاب میں آنا نہیں ہے, اب قیامت تک یہی قرآن, یہی اسلام, یہی ہمارا دین ہے جو آنے والے لوگوں کی رہنمائی کے لیے کافی ہے. الحمدللہ اتنی فلیکسیبلٹی ہے اور اس میں اتنی جامعیت موجود ہے. البتہ اس کے لیے ہمارے علماء کا رہنا بھی بہت ضروری ہے, یہ تو جامعیت تو رہے گی مگر جامعیت کو نکال کر امت کے رہنمائی کرنے کے لیے علماء کا ہونا بہت ضروری ہے صحیح معنوں میں. اور اس کے لیے میں ضرور عرض کروں گا کہ ہر عاشق رسول کو کہ اپنے گھر سے ایک عالم ضرور دے, اپنے گھر سے ایک عالم ضرور دیں جو ہماری رہنمائی کرتے رہیں. وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غالباً کال ہے نا, یا حضرت عبداللہ ابن مسعود کا کال ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مطلب انہی میں سے کسی کا ایک کال ہے غالباً, اگر میرے اونٹ کی رسی کھو جائے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میرے اونٹ کی رسی کھو جائے تو میں قرآن سے ڈھونڈ لوں. اتنا قرآن کریم علم ہے, مگر ہمارے علماء نے بڑی پیاری بات فرمائی کہ بالکل اونٹ کی رسی کھوئی ہوئی قرآن سے مل سکتی ہے, ڈھونڈنے کے لیے ابن عباس مفسر بھی چاہیے. تو یہ چیزیں ہیں. کال چلائیں. میں خلیل الرحمان بول رہا ہوں کراچی سے. میرا حضرت عمران عطاری صاحب سے ایک پوچھنا تھا کہ جو اسلام میں خواتین کی اور بچوں کی آزادی کے نام پہ جو آج کل ایک مہم چلی ہوئی ہے اور جس میں جو ایک آپ اس چیز کو دیکھیں کہ بچے جو ہیں بیرا روی کا شکار ہو رہے ہیں, والدین اور بچوں کے درمیان ایک ہم آہنگی نہیں ہو رہی, اس ہم آہنگی کو پیدا کرنے کے لیے اسلام میں کیا کیا وہ حقوق بیان کیے گئے؟ دیکھیے یہ جو ہوا آئی ہے نا, بری ہوا, ہوا بد, یہ چلیے ویسٹرن کلچر سے, مغربی کلچر سے, جنہوں نے اپنی عورتوں کو اور اپنے بچوں کو آزادی دی. آج 50-60 سال کے بعد آپ میری بات کا یقین کر لیں, یہ پچھتا رہے ہیں. جی یہ بالکل پچھتا رہے ہیں. مطلب میں ان ممالک میں ان وہاں کی کمیونٹی جو رہتی ہے میں ان سے خود رائے لے کر آیا ہوں. وہ پچھتا رہے ہیں, وہ پھنس گئے. وہ پھنس گئے, شروع میں ان کو مزہ آیا لیکن بعد میں پتا چلا کہ یہ تم پھنس گئے. تو وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی ایسی لذیذ چیز کھا لو کہ شروع میں تو لذت ہے لیکن وہی چیز اگر آپ کا کینسر بنا رہی ہو اندر اندر میں, تو شروع شروع میں تو لذت ہو گئی تو بیماری تو سامنے آئی نہیں, لیکن جب بیماری سامنے آئی پتا چلا کہ یہ تو کینسر ہو گیا, تو پتا چلا تو فلاں کھانے سے کینسر ہوا تھا. اب وہ کھانے پر کتنا پچھتاوا ہو رہا ہوگا, اس کی لذت بندہ بھول جائے گا کینسر کی تکلیف کی وجہ سے. صرف اگزامپل میں نے آپ کو دی ہے. تو جس مطلب کہ مرد اور بچوں کی آزادی پر وہ معاشرہ چلا, بدقسمتی کے ساتھ میڈیا کے یہ سائیڈ افیکٹ کہوں گا کہ وہ کلچر آج ہمارے گھر میں دکھایا گیا, اور اس کلچر کو دیکھ کر ہمارے وہ جذبات جو تھے نا, جو ہمارے رکے ہوئے جذبات ہیں, اور انہی جذبات کو روکنا بھی ہے, اور ہمیں اسلام و دین پر چلنا ہے. کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے, کافر کے لیے جنت ہے. قید خانے میں قیدی ہوتی ہے, قید میں پابندی ہوتی ہے. تو اب یہ کہ وہ چونکہ وہ کلچر لے کر آئے تو وہ تو پچھتا رہے ہیں. اب مجھے لگتا ہے کہ شاید ہماری قوم اس موڈ میں کہ جب تک ہم پچھتائیں گے نہیں ہم باز آئیں گے نہیں. اچھا اب یہ بھی عرض کر دوں کہ ہماری قوم بھی پچھتا رہی ہے, جنہوں نے یہ لے لیا ان کی بچیوں کی وجہ سے وہ پریشان ہے. آپ کی قول خود اس بات کی علامت ہے کہ ہماری قوم پریشان ہے. جب کریں کیا, کریں یہ کہ وہ اپنے طریقہ کار کو بدلیں, اور اس طرح کی جو آزادیاں ہیں عورت و مرد کے لیے بچوں کے نام پر اسلام و دین نے جو اس میں رائٹس دیے ہیں, یعنی اگر اولاد صرف اتنا بچے صرف اتنا سوچتے ہیں کہ ہمارے گھر جلدی جانے سے یا ہمارے یہ کام نہ کرنے سے ماں باپ کو خوشی ملے گی, یقین مانیے مدینہ مدینہ ہو جائے گا. یعنی اولاد کو اس بات کو ریئلائز کروانا ہے کہ آپ نے ماں باپ کی خوشی کے لیے کام کیا, یہ خود آپ کے دنیا اور آخرت کے لیے کتنا بہتر ہے. یعنی ایک بچی یعنی ایک اسٹوڈنٹ کے بارے میں نے پڑھا جی کہ وہ اس کا اگلے دن پیپر تھا, ماں بیمار ہو گئی. ماں بیمار ہو گئی تو اب رات بھر وہ ماں کی خدمت میں لگ گئی. اب ماں کی خدمت کرتے کرتے کرتے کرتے کرتے کرتے رات نکل گئی. صحیح. اگلے دن پیپر, جو تھوڑی بہت نیند کی تو اسے پیپر دیا. اب پیپر دیتے وقت اس کو یاد نہ آیا کہ میں نے کرنا کیا لکھنا کیا ہے. وہ تو تیاری تو اس کی ہوئی نہیں, اور تھکن نیند اپنی جگہ پر ہے. تو میں نے کتاب میں پڑھا کہ مطلب وہ ٹیچر خود مطلب کہ وہ جو وزٹ جو وہ آئی نہیں رہا, تو اس کے دماغ میں کوئی دماغ بھی کام نہیں کر رہا تھا. اس کا بیان ہے کہ چند ہی لمحوں کے بعد, مطلب میں پریشان کہ میں کروں کیا, چند ہی لمحوں کے بعد جو کچھ سوال تھا اس کا جواب ایز اے پکچر میری تصور میں سامنے تھا, اور وہ دیکھتے گئے اور پیپر لکھتے گئے. یعنی سب سے پہلے اس کا پیپر پورا ہوا اور سب سے اچھے نمبر میں اس کا پیپر کلیئر ہو گیا. کتاب میں لکھا کہ ماں کی رات کی خدمت نے اس کی صبح کے دن کی پریشانی کا حل نکال دیا. اللہ اللہ. تو جو اپنے والدین کی خدمت کرتے نا, ان کو خوش کرتے. اعلی حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے کہ ماں باپ کو راضی رکھنا یہ بھی واجب ہے. یعنی وہ کام کرے جس سے ماں باپ راضی رہیں. سبحان. اگر یہ اولاد کا ذہن بن جائے, بچوں کا ذہن بن جائے, بیٹوں کا ذہن بن جائے, بیٹیوں کا ذہن بن جائے کہ ہماری دنیا اور آخرت کی بھلائی ہماری ماں باپ کی خوشی میں ہے, ان کی راحت میں, ان کی تسکین میں ہے, تو وہ ان کی آزادی کی ان کی خواہش ختم ہو جائے. کیونکہ جس چیز میں ان کو مزہ آئے گا نا یہ وہ کام کریں گے. اب ان کو مزہ اس چیز میں آئے گا کہ ہمارے بابا خوش ہو گئے, تو ان کا وہ آپ کا دکھ ختم ہو جائیں گے. تو یہ چیزیں جب تک ہم بیان نہیں کریں گے, اور اسلامی جو ہمارے اقدار ہیں, جو اسلامی تعلیمات ہیں, اس کو صحیح معنی اجاگر نہیں کریں گے, تو یہ مسائل شاید اتنی جلدی حل نہ ہو سکے. کال لیں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہارون اطہاری عرض کر رہا ہوں مرکز الاولیاء لاہور. میرا حاجی عمران صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے کہ جو عورتیں اس چیز کو آزادی سمجھتی ہیں کہ گھر کا ہر فیصلہ وہ خود کریں, اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمائیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نہیں, میں اس بات کی آپ کو تائید کروں گا کہ گھر کے فیصلوں میں بالکل ان کا ساتھ ہونا چاہیے. آج جو کھانا پکانا ہے اسے مرچ مسالہ دھنیا پودینہ کتنا ڈالنا ہے بالکل ان کو فیصلہ کر لینے دیں. میں ایک مشورہ دوں گا, آج کون سا کھانا انہوں نے ہم کو کھلانا ہے اس کا فیصلہ بھی ان کو کر لینے دیں. اور انہوں نے مطلب کہ اور بچوں کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے جو اسلامی اصول ہیں اس پر بھی ان کو بالکل آپ نہ پابند کریں. باقی رہے بات اور بہت سارے فیصلوں کے, تو وہ مردوں کو ہاتھوں سے جانے سے جتنا نقصان ہوا ہے نا, معاشرے میں, جیسے شادی بیاہ کے مسائل ہیں اور بھی معاشرتی اسے صحیح دس دس سو قسم کے مسائل ہیں جن کے فیصلے ہمارے مردوں نے ہمارے گھر کی عورتوں کے حوالے کر دیے. اچھا عورتیں ویسے ہی ناقص العقل ہوتی ہیں, عموم پر بات کی جائے گی جنرلی, ان کی عقلیں کب ناقص ہوتی ہیں, اور یہ اسلام و دین کی تربیت ہے, دین میں بھی ناقص عقل میں بھی ناقص. تو یہ مطلب چیز موجود ہے, اس کو یہ بھی تسلیم کرے, اس پہ کیا عرض ہے. تو اب ایسے میں ان کے ہاتھ میں فیصلے کا ہونا یہ درست نہیں ہے. اللہ تعالی کی کروڑوں رحمت ہے کہ طلاق کا اختیار مرد کے ہاتھ میں ہے. عورت اتنی جذباتی اور عورت فیصلے کرنے میں اتنی کمزور واقع ہو سکتی ہے کہ اگر اس کے ہاتھ میں فیصلے ہو تو کئی گھر ٹوٹ جائیں. ابھی جو ڈائیورس پرسنٹیج ہے نا, اس میں آپ دیکھ لیجئے کہ کئی ایسی طلاق ہوں گی جن کے مطالبے عورتیں کرتی ہیں صرف, ان کے ہاتھ میں ہے نہیں, مطالبے کر کے بیٹھ جاتے ہیں. پھر تھوڑا عرصہ اگر تھوڑا سا مرد کو اللہ تعالیٰ تحمل مزاجی دے, یہ تھوڑا تحمل کر لے اور تھوڑا سا برداشت کر لے, صبر کر لے نا, اس کا گھر بچ جاتا ہے. جی عورتیں نیچر وائز ہی جذباتی ہوتی ہیں نا, اور جذبات سے مغلوب ہو کر یعنی یہ اس وقت تو کر تو دیں گی, اب جب کر کے باہر آئیں گی پھر وہ یہ ہوگی. ان کو ہماری وضاحت بھی شاید بری لگ رہی ہوگی, ممکن ہے یہ تین مرد بیٹھے ہوئے اور ہم ان کو مطلب یہ ہم نہیں کہہ رہے, آپ مطلب تحمل سے کام لیں, آپ کتابیں پڑھ لیں, کتاب پڑھ لیں, اور آپ خود مطلب کہ اس چیز کا اختیار مانگ رہی ہیں جس چیز کے اختیار سے نہ آپ کا بھلا ہے نہ معاشرے کا بھلا ہے. بس جس کا جو کام ہے وہ کرے. گھر گرہستی کے سو قسم کے ایسے کام ہوتے ہیں جن میں آپ کا اپنا ہی مطلب کہ عموماً یس اور نو چل رہا ہوتا ہے. اس میں یہ عرض کروں گا کہ جو مارکیٹنگ ریسرچ کی کمپنیاں ہوتی ہیں نا, یہ تقریباً گھروں کی جو یہ پرچیزنگ ڈیسیشنز ہوتے ہیں نا خریدنے کے وغیرہ کے, تقریباً 90% سے زیادہ جو یہ اسلامی گھروں کے ہاتھ میں ہی ہوتے ہیں. یہ بولیں گی فلانا فلانی چیز فلانی لانا, فلانی چیز فلانی لانا, فلانی چیز فلانی لانا, اور اگر آپ نے ویسی نہیں لائی تو آپ کو کل لانی پڑی. چیزیں ہوتی ہیں گھر گرہستی سے چلتی ہے. آپ اپنا فیصلہ نہ مانگیں, گھر گرہستی یہ مشورے سے چلتی ہے. ٹھیک ہے آپس میں گھر گرہستی کے معاملات ہیں, دونوں میاں بیوی مل کر ایک مشورہ کرتے ہیں. مشورہ کرنے کے بعد ایک چیز یہ کرتے ہیں, اگر وہ اس کی دلجوئی کے لیے کوئی ایسا کام کر بھی لیتا ہے, اس نے کہا کہ نہیں جناب میں چاہتی ہوں کہ آپ فار ایگزامپل کہ یہ نہیں یہ کلر فلانا آئل لائیے گا یہ کلر بولے تو مان لیں کیا آ رہا ہے جی پکانا اس کو. اگر اس میں کوئی نہ شرع کا بات ہے نہ کوئی صحت و تندرستی کو آپ کمپرومائز کریں ایسی کوئی چیز نہیں ہے, تو بالکل اس کی بات ماننے میں, اس کا دل رکھنے میں, اس کی دل جوئی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, بلکہ انشاءاللہ اس کی دل جوئی کریں گے تو ثواب ملے گا, اس کو خوش کریں گے تو آپ کو ثواب ملے گا. تو اس سے بہت ساری چیزیں ہیں, لیکن اس مرد کو چاہیے کہ اس طرح معاشرے میں ہونے والی بہت سارے فیصلے ایسے ہیں کہ جن میں میری اپنی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ اس میں عورتوں کو بہت زیادہ انوالو نہیں ہونا چاہیے, کہ مشاورت ہونی چاہیے اس کی بھی لمٹ ہے, فیصلے اگر ان سے کروانے ہیں تو اس کی بھی ایک لمٹ ہے, ہر چیز کی ایک لمٹ ہے. اس دوران میں رہیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اور اب یہ اس کے لیے لڑا لڑی نہیں کیا کرو یار آپ لوگ. مرد میں حکمت کا جو تصور نہ سکے, حکمت کے ساتھ خاندان کو لے کر چلنا یہ خود ایک علم بھی ہے اور فن بھی ہے, اور ہر ایک کو یہ عطا ہو, اللہ کرے کہ ہم سب اس کی تربیت کی صورتیں بنائیں. تو مدینہ یہ ایک مسئلہ ہے, وہ اسلامی بہن کا اپنے پابند رہنا, اس کا اطاعت کرنا, اس کا اس ترکیب میں آنا تو اپنی جگہ پر مرحبا, مگر ان کی دلجوئی کی خاطر بھی ایک مدنی پھول ہے کہ مرد کا اپنی جگہ پر حکمت کے مدنی پھول کو رہنے کا, کہ فیصلہ تو اس نے کرنا ہے مگر فیصلہ ڈکٹیٹر بن کر کرنا کچھ. امام غزالی رحمتہ اللہ تعالی علیہ نے شوہر کو طبیب فرمایا ہے, طبیب فرمایا شوہر کو طبیب سمجھائیے, ڈاکٹر فرمایا کہ اس کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ مریض کا علاج کس انداز سے کرنا ہے. کس انداز سے؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ مرحبا. دیکھیے یہ ختم ہو گیا, آپ خوش بند کر کے آپ خوش ہو رہے ہیں, آگے بڑھتے ہیں. کال چلائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے یہ جو سوال سمجھایا گیا وہ یہ کہ آپ نے بچے کیوں بھیج دیے, تو وہ سونے میں آزاد تھے, وہ جاگنے میں آزاد تھا, اور پھر مجھے بھی ڈسکشن کرنی تھی تو وہ آزاد نہیں ہو، تمہیں آزاد نہیں ہو پا رہا تھا، تو جو میں بھی تھوڑا آزاد ہو گیا، مگر مدنی مطلب انہوں نے بچے یاد کیا، پورے کو اچھا لگا، اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کو دنیا آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے. یہ کال چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ مدنی مکالمہ بہت اچھا جا رہا ہے. غلام منصور بھائی کی بھی کافی عرصے بعد زیارت ہوئی ہے. اسلام اور آزادی کے حوالے سے میں یہ سوال کرنا چاہوں گا حاجی صاحب سے. ہمارے آفیسرز ایسا کوئی آرڈر دیتے ہیں جو کہ شریعت کے لحاظ سے جو ٹھیک نہیں ہوتا، تو ہمیں یس کرنا پڑتا ہے کہ آگے نو نہیں کرنا پڑتا، تو اس کے بارے میں بھی رہنمائی فرماتے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھو اصول واضح ہے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف کسی کا حکم بھی نہیں مانا جائے گا. مخلوق کی اطاعت میں، مخلوق کی اطاعت میں خالق کی نافرمانی نہیں کی جائے گی. یہ اصول ہے، اسے ہر جگہ پر آپ کاپی پیسٹ کر سکتے ہیں. کال چلائیے. میں محمد حنیف عباسی بول رہا ہوں بدین سے. آزادی کے حوالے سے سوال پوچھنا تھا. بچے جو ضد کرتے ہیں کہ ہمیں یہ کرنے دو، ہمیں وہ کرنے دو، کیا ان کو جو وہ چیز کہتے ہیں وہ کرنے دیا جائے؟ اگر وہ چیز ان کے اخلاق کے لیے، ان کے کردار کے لیے درست نہیں ہے، اسلام و دین اسے منع کرتا ہے، معاشرتی طور پر وہ چیزیں درست نہیں ہیں، تو دیکھیے اس کو نہ کرنے دیا جائے، لیکن نہ کرنے دینے کا انداز ہونا چاہیے. یہ بہت اہم بات ہے جی، میرے بہت اہم بات ہے، یقین مانیے. میں نہیں کال مان لیتا ہوں، یقین کر لیا ہم نے کہا یقین مانیے، میں نے مان لیا. کال سے میرا ذہن اس طرح گیا ہے کہ دیکھیے یہ بھی نہ ہو، ان کا ہو یا بچوں کا ہو، میں جو اپنی سوسائٹی جس یعنی جس معاشرے میں بالخصوص ہمارے جبر نہیں ہے نا، ہمارے یہاں جو کیفیت ہے نا وہ تھوڑی ڈفرنٹ ہے. اور چونکہ وہی میں نے کہہ دیا نا، بس کافی ہو گیا. یہ مائی شپ مائی آرڈر یہ نہیں ہوتا. نہیں پھر وہ کہیں ہے اس کے اصول، مگر وہ بہت وہ ایٹ لیسٹ نا حساب، ایٹ لیسٹ. مگر دیکھا حساب، اللہ تعالیٰ رحمت، میکسیمم اسٹیج ہے. ابتدائی کی بات ہو رہی ہے اور آپ انتہائی کمال ہو گئے. ابھی تو انیشل اسٹیج اور آپ کہیں گے اس ٹیکسٹائل لائن میں چلے، کیسے ہو گیا؟ ابتدا سے چلیں، نرمی پیار محبت سمجھانا بیٹھنا. باپ سے بچہ ایسا ہو جاتا ہے بیچارہ کہ جیسے باپ نہیں اس کا واقعی باپ لگتا ہے. وہ ایک باپ نا باپ لگنے والی کیفیت، وہ سہمتا کانپتا ڈرتا جھجکتا پیشاب نکلنے والی کیفیت بیچارے ہوئی تھی. کیسے ہوگا؟ ایسے تو نہیں ہوگا نا. بچے کو سمجھائے، چمکارے، پچکارے، اس کی نفسیات کو سمجھائے. ابھی آپ نے جو طبیب والی بات کی نا، اس سب یقین مانی تمام امام غزالی کا مدنی پھول ماشاءاللہ آپ نے جو عطا فرمایا. یقین مانیے ہمارا معاشرہ اس بات کو سمجھے، مرد اس بات کو سمجھے تو عورت کہیں نہیں جاتی حاجی صاحب، بچے کہیں نہیں جاتے. ہمارے ہاں یہ ایک بہت بڑا پہلو ہے، کیونکہ جس معاشرے میں میں اور آپ پنپ رہے ہیں، ایسا نہیں کہ خامخواہ باغیانہ ذہن بن جائے، بچے کا بھی یا گھر والوں کا بھی. ہمارے ہاں سمجھانے کا فقدان، سمجھ کا طریقہ، اور نہ ہی ہم نے تربیت دینے کا تو مزاج ہی نہیں ہے نا. ہم تربیت دینے کے لیے کہاں جا رہے ہیں؟ میں عرض کروں گا کہ ہمیں بیلنس کے ساتھ چلنا چاہیے. ایک وہ طبقہ ہے جس کی طرف آپ اشارہ فرما رہے ہیں، جو جابر بنا ہوا ہے جی، اور جس نے مطلب کہ وہ آرڈر کو ہی اپنی ذمہ داری سمجھ لیا ہے، اور ایک وہ ہے جس نے نہ سمجھانے کو اپنی ذمہ داری سمجھا ہوا ہے. یار خالی خالی مغز ماری ہوگی، ماحول خراب ہوگا، یہ وہ ہے، چھوڑو چھوڑو یار، بچے بڑے ہو گئے ہیں، ان کو کر لینے دو، بچیاں بری ہو گئے ان کو کر لینے دو. ایک طبقہ وہ ہے. ہاں وہ بھی ہے، ٹھیک ہے جی. تو یہ دونوں مطلب وہ تو بہت خوش ہے ماں باپ، وہ تو اولاد بہت خوش ہے. ہاں ہم جیسا کو باپ نہیں ہے، وہ بولے گا جیسا بھی کو باپ نہیں ہے. تو یہ دونوں مطلب کہ درست نہیں ہے، بیلنس کے ساتھ رہے. جہاں پر کہتے ہیں نا کہ جہاں پر لگام کھینچنی ہے وہاں لگام کھینچے، جہاں لگام ڈھیلی دینی ہے وہاں لگام ڈھیلی کرے. سرکش نہ ہونے، سرکش نہ ہو، صحیح، ماشاء اللہ، رائٹ، ابسلوٹلی رائٹ. ارے ماشاء اللہ، میں اتر بھائی انڈوس کر رہے ہیں، کیا چاہیے؟ پاس کر نمبر دیدی، پاس کر. ہاں یہ تو سر ہے نا، چلائیں کال چلائیں. ٹھیک، اچھا لائٹ چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد سرفراز اختاری کویت سے عرض کر رہا ہوں. نگران صورت بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ بعض گھر کی عورتیں ایسا بولتی ہیں کہ آپ ان کو بتاتے نہیں کہ آپ نہ کما رہے ہو اور کیا کر رہے ہو، اس کے بارے میں آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یا عورت کو یہ بتانا ضروری ہے یا نہیں ضروری، اس کے بارے میں کچھ رہنمائی کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ اصل میں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی ریلیشن شپ کیسی ہے، آپ کے تعلقات کیسے ہیں. ماشاء اللہ کئی ایسی عورتیں ہیں جو بہت زیادہ ذمہ دار اور کہتے فرش شناس، ماشاء اللہ، اور گھر چلانے کا صحیح کفایت شعار، کفایت شعار، گھر چلانے اور مطلب مرد کی فضول خرچی پر ان کو روکنے ٹوکنے والیاں کہ آپ کیا کر رہے ہیں. بہت خوب، ان کے آگے تو پورا فائل بھی کھول دے نا، تو اس کی صحت پہ اتنا فرق نہیں پڑے گا بلکہ معاشی صحت پہ فرق پڑ جائے. بعض اوقات ایسی عورتیں ہوتی ہیں کہ ان کو اگر پتہ چل جائے نا کہ یہ آیا ہے تو سب سے پہلے تو وہ ساری برانڈیڈ فائلیں کھلیں گی, یہ کھلے گا وہ کھلے گا, مطلب ان کی دور اندیشی کی سوچ نہیں ہوتی عورت کی, اس کی کوئی گھر گھرستی والی ایسی پراپرلی میچورڈ سوچ نہیں ہوتی. تو پھر ایسی عورتوں سے پھر اس طرح کے سمجھدار جو مرد ہوتے ہیں وہ کچھ چیزیں چھپاتے ہیں بچاتے ہیں. مگر دیکھیں مرد پر نہ یہ فرض ہے نہ واجب ہے کہ اپنی عورت پر اپنی پوری آمدنی کو ظاہر کر دے, یہ اس پر کوئی فرض واجب نہیں ہے. البتہ یہ ضرور ہے کہ اس کو نان نفقہ, اس کے اسٹیٹس, اس کے مقام و مرتبہ اور جو اس کا ایک بیک گراؤنڈ اس کے مطابق اس کا نان نفقہ دے, جس میں کھانا کپڑا رہنا سہنا جو بھی ایک رہنے سہنے والا معاملہ ہوتا وہ دے, اس میں مطلب کہ اس کو یہ صحیح طور پر اس کی کفایت کرے اور اس کی کفالت کرے. تو یہ میرا خیال ہے شاید اس معاملے میں جو آمدنی بچت اور جو یعنی خرچ کے جو اصول ہیں ان پر عمل کیا جائے, وہ اپنی مطلب حکمت بات یار ہوتی ہے, بہت شار عورتیں ہوتی ہیں کہ مطلب وہ مولانا امجد علی آدمی علیہ رحمان نے بھی لکھا ہے نا بہار شریعت میں, مفہوم اس کا یہ کہ جو سلیقہ شعار عورت ہوتی ہے وہ اس طرح سے گھر چلاتی ہے جس طرح یعنی مرد کے بخیل ہونے کو ناپسند کیا گیا ہے اور عورت کے بخیل ہونے کو پسند کیا گیا ہے. اور یہ بخل سے مراد یہ نہیں ہے وہ زکات نہ دے, یعنی کہ وہ اگر تنگ ہے نا ہاتھ کھینچ کر رکھتی ہے تو مرد کا کھینچے ہوئے ہاتھ کو اتنی پذیرائی نہیں ہے کہ وہ پھر ظلم و جبر پر بھی آ جاتا ہے, اور عورت کے کھینچے ہوئے ہاتھ کی پذیرائی ہے کہ وہ اگر ہاتھ کھینچا ہوگا تو وہ فضول خرچے سے باز آ جائے گی. یہ ایک مفہوم اور خلاصہ عرض کیا ہے جو میں نے خود احاول العلوم میں پڑھا ہے, امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے اس معاملے کو لکھا ہے. چلیں میرا نام محمد عتیق رحمان اتاری ہے, میں جہنم سے بات کر رہا ہوں. جی میں نگرانی شروع سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جیسے ابھی یہ بات کر رہے ہیں کہ والدین کی اطاعت اور فرما برداری وغیرہ کرنی چاہیے, اور کچھ چند والدین کچھ ایسے بھی ہوں گے جو اپنے اولاد کو وہ نماز کی طرف یا دین کی طرف نہیں آنے دیتے, اور وہ جیسے ہی عام جس ماحول ہے اسی کی طرف وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ ہماری خوشنودی اسی میں ہے کہ آپ لوگ جو نا بس اسکول کی تعلیم اور یہ کالج کی تعلیم یونیورسٹی کی تعلیم ہی حاصل کرو, دنیا دار بن وہ دین کی طرف آنے ہی نہیں دیتے, تو کیا ان کی یہ بھی ان کی خوشنودی یہ دین کی طرف ہی مائل ہوگا یا کیا اس میں ہوگا یہ والا؟ جزاک اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نہیں میرے پیارے اور میٹھے اسلام بھائی, ایسا نہیں ہے. ماں باپ کی اطاعت اسی حکم میں ہے کہ جہاں ان کا حکم اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف نہیں جاتا. جو والدین اپنے بچوں کو دینی تعلیم, وہ بھی ضروری دینی تعلیم جس سے ان کا اسلام و دین عقیدہ اور ایمان کا تحفظ ہے, اور جو تعلیم دینا ان کی شرعی ذمہ داری ہے دینی تعلیم, اگر وہ اس سے ان کو روکتے ہیں اور اس میں اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتے تو میں ان والدین کو ڈراتا ہوں کہ کل قیامت کے روز اللہ تعالیٰ جب آپ سے اس معاملے میں سوال فرمائے گا تو آپ اس رب کے حضور کیا جواب دیں گے. تو جن ماں باپ نے اپنے بچوں کی تعلیم کو صرف تربیت کا نام صرف دنیا کی تعلیم رکھا ہوا ہے وہ ماں باپ بھول کھا رہے ہیں, وہ غلطی کر رہے ہیں, دے کمیٹ مسٹیک. تو آپ ایسا نہ کریں, ان کی دینی تعلیم کو ڈیفینیٹ فوکیت دیں, ان کے قرآن کو, ان کے طہارت کو, ان کے اخلاق کو, ان کے کردار کو, جو اسلام کے سانچے میں ڈھالنا ہے وہ ماں باپ کی بنیادی اور اولین ذمہ داریاں ہیں. اس کو دنیا کی چاہت, دنیا کی محبت, دنیا کی رنگینی اور ایک ورلڈلی اسٹیٹس کے نام پر آپ پلیز اس کو نہ مطلب قربان کریں اور اس کو غور کریں. اور ایسے والدین کو ایسا بھی غور بھی کرنا چاہیے کہ جس طرف آپ اپنی اولاد کو لے کر جا رہے ہیں اور جہاں پر یہ معاشرے قائم ہیں اس کا نتیجہ خود ان کے حق میں نہیں ہے. یعنی آپ اولڈ ہاؤسز جو بنے ہوئے ہیں, آپ اولاد کو دین سے دور کر دیں, قرآن سے دور کر دیں, مذہبی اقدار سے دور کر دیں, اچھی صحبت سے دور کر دیں, تو نتیجہ تک وہ جس طرف جا رہے ہیں تو اولڈ ہاؤسز بھی تو انہیں ملکوں دیکھیں نا. اطہر بھائی اولاد کو شادی کے بعد آزادی چاہیے تھی, ماں باپ نہیں پسند آئے, انہوں نے اولڈ ہاؤس میں داخل کروا دیا. اللہ اگر اولاد کو اس بات کی پسند ہو, یہ بات چاہت ہوتی ہے کہ ہم جہنم کی آگ سے آزاد کیے جائیں, آزادی پسند ہے نا, تو جہنم کی آگ سے آزادی کو پسند کریں. یعنی حیرت کی بات یہ ہے سب, یہ ویسٹرن معاشرے کی, کہ کتوں کو صاف رکھنا پسند کیا گیا اور والدین کو الگ کر دیا گیا, حد ہو گئی. ارے مطلب کہ وہ مطلب کتوں کے لیے ٹائم ہے, ٹائم ہے کتوں کے لیے ٹائم ہے. مطلب کہ میں تو میں کچھ کہتا نہیں ہوں, واقعی میں اس پہ کافی خوشخبری کرتا ہوں. تو کتوں کے لیے ٹائم ہے, ماں باپ کے لیے ٹائم نہیں ہے. اللہ ہاں یہ مطلب کہ وہ ٹونی بونی کو ایسا پیار کرتے ہیں کہ اس کے ماں باپ دیکھیں نا تو وہ تو شرما جائیں کہ یہ میرا بیٹا مطلب ٹونی بونی بیمار ہو جائے تو اس کو ایسا گود میں لے کر جائیں گے ان کی چھٹیاں مطلب چھٹیاں نہیں لیتے ہیں یار ماں باپ بوڑھے ہو گئے بیمار ہو گئے ان کے لیے چھٹیاں نہیں ہیں ایسے کلچر میں کیا رکھا ہے جو کچھ بھی ہے نا اسلام و دین میں ہے ہماری دنیا بھی کی بھی بہتری اسلام و دین کی پابندی میں ہے یعنی یہاں کی پابندی وہاں کی آزادی ہے انشاءاللہ اب اسلام و دین کی پابندی کریں یہ اسلام و دین کی پابندی ہمیں جہنم کی آگ سے آزادی دلا دے انشاءاللہ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کل رات مدنی مذاکرہ انشاءاللہ تعالی آپ مدنی مذاکرہ بھی ضرور دیکھیے مدنی مذاکرہ فیضان مدینہ میں آ کر دیکھیے اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں جن کی کالس ہم آن ایئر نہیں کر پائے ان سے ہم معذرت چاہتے ہیں اللہ کریم ہم سب کو اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر بنانے والے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہم سب کا ایمان سلامت رکھے آمین بجاہین نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم